Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Hoe gaan politie en justitie om met kroongetuigen? We krijgen een opvallend inkijkje dankzij tienduizenden berichten op de telefoon van Nabil B. Kroongetuigen in het Marengo-proces tegen de bende van Ridouan Taghi. Vrouwen die het willen maken in de muziekwereld, maar worden tegengewerkt door mannen. Het gebeurde vroeger, maar gebeurt het nu nog steeds? Carolien Borgers en Tim Treffers maakten er de Nederpopcast over. Je hoort het zometeen in Blok en Twan na het NOS-journaal. Met Jelle Visser. Een kleine groep mensen met een ernstig afweerstoornis moet een derde coronaprik krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Wie dat precies zijn, zoekt het RIVM nog uit, zegt verslaggever Francine Intema. En dat doen ze in samenspraak met medisch specialisten. Maar je kunt bijvoorbeeld denken aan groepen waarvan we al weten dat ze niet goed beschermd zijn. Dat zijn mensen bijvoorbeeld met een niertransplantatie of een longtransplantatie. Daarvan weten we dat zij dat een groot deel van die mensen niet goed beschermd zijn. Dus zij zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen. Maar de exacte definitie van die groepen, daar wordt nu door het RIVM aan gewerkt. Verder wordt aangeraden om deze zogenoemde boostervaccinatie ook voor andere groepen voor te bereiden, voor het geval de effectiviteit van het vaccin te veel afneemt. Volgens de Gezondheidsraad is dat nu nog niet het geval. Het aantal drugsdumpingen is in de eerste helft van dit jaar met 64% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt de politie. In Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg is de grootste stijging te zien. De meeste dumplocaties werden in Limburg ontdekt. Daar is sinds begin dit jaar op 43 plekken drugsafval gevonden, net zoveel als in heel 2020. De politie denkt dat grote drugslabs in toenemende mate worden opgesplitst in meerdere kleinere laboratoria. Dat leidt tot meer dumpingen van kleinere hoeveelheden afval. De politie heeft in Den Haag de actievoerders van Greenpeace van het dak gehaald van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Er zijn zo'n 30 mensen aangehouden. De demonstranten beklommen het dak vanochtend vroeg om aandacht te vragen voor de stikstofcrisis. Het Parool wordt vanaf januari een ochtendkrant. Een belangrijke reden is dat de bezorgingsmiddags te duur wordt, omdat steeds minder kranten in de middag verschijnen. NRC stopt in sommige gebieden met de bezorging in de ochtend. En de Russische president Poetin gaat in quarantaine. Volgens Reuters zijn in zijn omgeving mensen besmet geraakt met het coronavirus. Poetin werd begin dit jaar gevaccineerd met het Sputnik-vaccin dat in Rusland is ontwikkeld. Minister De Jonge zegt dat hij niet tegen dance-evenementen is. Hij reageert hiermee op de uitspraak van festivalorganisator Mojo. Die zei dat de minister hen had gevraagd om voorlopig geen grote dancefeesten te organiseren. Ik heb helemaal niets tegen dansen. Natuurlijk niet. We willen juist zoveel mogelijk weer mogelijk maken. Maar we weten ook dat nog niet alles kan. De discopiek van eind juni is natuurlijk wel aanleiding om niet zomaar alles weer te gaan doen. Want je moet het stap voor stap doen. Dat is natuurlijk zo. Dat is logisch. Verder zei de jongen nogmaals dat coronatoegangsbewijzen noodzakelijk zijn om de samenleving weer te openen. Vanavond om 7:00 geeft hij samen met premier Rutte weer een persconferentie. Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland is niet te spreken over het plan om de vergunning in te trekken van boerenbedrijven die te veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. Het AD kwam vanochtend met het nieuws dat de landsadvocaat adviseert om de vergunning in te trekken. Dat gaat sneller dan onteigening die vaak jaren duurt. LTO Nederland noemt dat schandalig. Minister van Landbouw Schouten zegt dat er op de zaken vooruit wordt gelopen. Nu ongenuanceerd allerlei zaken die naar buiten komen over er worden allemaal vergunningen ingetrokken, dat is niet het geval. En ik wil ook echt benadrukken dat er geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Dat we, als er iets gebeurt, dat heel zorgvuldig doen. Dat niet begint met wij komen even langs uw land innemen of uw boerderij innemen. Absoluut niet. Schouten benadrukt dat een besluit hierover door een volgend kabinet wordt genomen. Het weer, de zon schijnt flink, afgewisseld door wat sluierwolken. Het is 21 tot 23 graden aan zee, ruim 26 graden in het zuidoosten van het land. Later vandaag neemt vanuit het zuiden de kans op forse buien toe, mogelijk met onweer. Morgen iets koeler, dan vooral in het noordoosten nog wat buien. Dankjewel Jelle. Gaan we naar Tim Schaap voor de ANWB Verkeersinformatie. Tim, goedemiddag. Waar staat het vast? Hi Mischa. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar bij Beest een file van 3 kilometer door een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn daar dicht en dat zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. Ook is het druk op de A58 van Tilburg naar Breda. Een file van 4 kilometer tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging zijn zo'n 5 minuten. En tot slot de N201 Hilversum naar Uithoorn. Tussen Loenersloot en Vinkeveen 3 kilometer file en daar ruim 20 minuten vertraging. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Jan, ik keek uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen 1,5 uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen 1,5 uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Ik vind het heel erg leuk om met technologie bezig te zijn. Ik maak laadoplossingen voor mensen thuis. En ik zorg ervoor dus dat mensen zo slim en makkelijk mogelijk hun auto kunnen opladen. Samen met Wendy installeert Shell thuisladers. Meer weten? Zoek online naar Shell. Wat? Gasboren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. De kans is groot dat hij er komt, de coronapas. Beschikbaar voor wie gevaccineerd, getest of genezen is. En vanaf 25 september zijn horeca en cultuur dan alleen toegankelijk met die coronapas. Zometeen krijg je antwoord op al je praktische vragen. Wat als je telefoon leeg is of als je nog niet volledig gevaccineerd bent? Koeien plassen in de wei. Niet in Duitsland, daar gaan ze naar de wc. Het is geen grapje. Wetenschappers hebben een zindelijkheidstraining ontwikkeld voor koeien en ze doen het beter dan de gemiddelde peuter. We praten erover met onze wetenschapsjournalist Adriaan Ter Braak. Maar eerst kroongetuigen in strafzaken. Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen de bende van Ridouan Taghi, wilde financieel het maximale uit zijn deal met het Openbaar Ministerie. Dat schrijft het AD, dat duizenden appberichten van Nabil B. heeft ingezien. Opnieuw ontstaan er zo vragen over het werken met kroongetuigen. En daarom 5 vragen over kroongetuigen in strafzaken. En die 5 vragen gaan we stellen aan emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent met pensioen, maar u volgt dit soort zaken dus nog steeds. Ja hoor, ja, ik ben met een vak bezig. Dat ja. Leuk. 5 vragen, daar gaan we. 1. Eerst uw allereerste reactie op het nieuws. Wat zegt dit nou over Nabil B. als kroongetuige? Het zegt dat hij zich precies zo gedraagt als, denk verreweg de meeste mensen. Als je een contract hebt, dan wil je er het maximale voor jezelf uithalen. Dat is eigenlijk niet zoveel bijzonders aan. Dus dat vindt u eigenlijk niet verbazingwekkend? Nee. Algemeen menselijke kenmerk, denk ik, dat je toch het beste eruit probeert te halen. Ja, dus Nabil wilde het maximale uit zijn kroongetuigenschap halen. 2. Hoeveel beter kan een kroongetuige eigenlijk worden van zo'n deal met het Openbaar Ministerie? Welke regels zijn daarvoor? Er zijn regels natuurlijk in de wet en er zijn ook wel uitvoeringsregels en praktijken. Maar het is maatwerk, hè? Het verschilt enorm per persoon, per situatie. Denk aan de gezinssituatie. En welke plekken moet je de betrokkenen onderbrengen en zijn gezin. Nou ja, daar kun je niet bij voorbaat een prijskaartje aanhangen. Het is een kwestie van onderhandelen ook. En of je er beter van wordt, is natuurlijk de vraag. Je krijgt een lagere veroordeling. Dat is dan wat je er beter van wordt in ieder geval. En verder mag je hopen dat je redelijk veilig de rest van je leven kunt doorbrengen. Ja. En wat zijn dan vervolgens de plichten van de kroongetuige? 3. Waaraan moet hij of zij zich dan houden? De belangrijkste plicht is natuurlijk te getuigen. Dat wil zeggen de waarheid en niets van de waarheid te spreken. En daaraan vooraf gaat natuurlijk zich onderwerpen aan verhoren door de politie of eventueel de rechtercommissaris en eventueel ook ter zitting, de rechtbank zelf. En dan ook naar waarheid daar te verklaren. Nou, inmiddels kennen we de kroongetuigen nog niet zo lang in Nederland. Het is nog niet zo lang wettelijk vastgelegd, 1 jaar of 15. 4. Wat denkt u, kunnen we nog wel zonder? Ik denk dat het een onomkeerbare weg is geweest. Het ging uiterst moeizaam. De wettelijke geboorte van de kroongetuigen. Een groot voorbeeld was Italië, waar ze de zogenaamde pentiti hadden in de strijd tegen de maffia. Dat model is overgenomen, maar dat ging niet gemakkelijk. Maar nu wordt er mee gewerkt in een aantal zaken. En dat zijn zaken van georganiseerde criminaliteit, waarbij het bewijs ontzettend moeilijk is. En je eigenlijk wel bent aangewezen als justitie op mensen die uit de school klappen. In een strafzaak heb je te maken met verschillende bewijsvoeringen. 5. Maar hoe zijn die verklaringen van kroongetuigen nou te vergelijken met ander bewijs in een strafzaak? Ze zijn eigenlijk niet verschillend van andere getuigenverklaringen. Ze hebben niet een meerwaarde of een minderwaarde. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat, omdat het cruciaal bewijs is, doorslaggevend bewijs, zonder dat bewijs is er geen bewezen verklaring mogelijk in die zaken. Dat is het uitgangspunt. Daarom zijn ze zo belangrijk dat natuurlijk ook de verdediging al haar pijlen erop zal richten. En dat gaat dan altijd om de betrouwbaarheid. Je werkt mee met justitie en daar heb je een voordeel van in de zin van lagere straf. Ben je dan wel betrouwbaar. Daar zal de verdediging natuurlijk altijd werk van maken. En nog even terug naar Nabil B. als kroongetuige. Wat betekent dit nou voor het proces? Nou, eigenlijk niet zoveel. Want hij haalt het onderste uit de kan, of probeert dat althans. En dat is, zoals ik in het begin al zei, op vraag 1 normaal gedrag. En dat doet niet af aan de betrouwbaarheid of eventueel ook de onbetrouwbaarheid, zoals de verdediging zal betogen, van zijn verklaringen. Dus dat maakt eigenlijk wat dat betreft voor mij niet zoveel uit. Dank. Emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos. Het is 2:12. We gaan naar Den Haag, want er is nieuws over wat er vanavond tijdens de persconferentie wordt aangekondigd. NOS-verslaggever Lars Geerts, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Wat is er bekend geworden? Nou, we horen nu van bronnen in Den Haag dat de hele horeca gelijk wordt getrokken vanaf 25 september. En dat betekent dat discotheken en nachtclubs weer open mogen. Net als andere horecagelegenheden, maar dan wel inderdaad met een corona-check aan de voorkant. Oftewel, de app moet je laten zien. Maar dat geeft ze in ieder geval de ruimte om weer te openen. 100% bezoekers, dus iedereen mag ook gewoon weer naar binnen. Maar ze moeten dan wel, net als alle horeca, om 12 uur dicht zijn. Dus het wordt niet meer de hele nacht dansen met of zonder Jansen. Nee, het wordt tot 12 uur en dan moeten de deuren sluiten en moet iedereen ook buiten zijn. Maar dat geeft in ieder geval, zegt het kabinet, voor de discotheken en de nachtclubs wat een ruimte, want tot nu toe waren ze gesloten. Verder hoorden we ook dat de mondkapjes gaan verdwijnen op scholen, want de 1,5 meter gaat eraf en volgens het OMT is er ruimte om op die scholen nog iets meer te doen. Dat betekent dat je in de gangen dus geen mondkapje meer hoeft te dragen. En wat we ook horen over de scholen, maar goed, dat zat er al aan te komen, is dat op het moment dat er een coronageval is in een klas, dat dan niet meer de hele klas naar huis hoeft en in quarantaine hoeft te gaan. Dus dat zal veel ouders in ieder geval als muziek in de oren klinken. Waar zijn dan de mondkapjes nog wel verplicht? Nou, zal het kabinet vanavond vertellen, in het openbaar vervoer en in de taxi. Daar zul je nog een mondkapje op moeten. Dat was voor heel veel mensen in Den Haag nog de vraag: goh, die coronapassen, die check aan de voorkant, hoe lang moet dat dan nog? Het kabinet wil daar geen einddatum op zetten, maar zegt wel dat ze over een maand een nieuw weegmoment, zoals dat zo mooi heet, in Den Haag willen gaan invoeren om te kijken of het geholpen heeft, hoe ver het geholpen heeft en of het nog nodig is. Maar geen vaste einddatum daarvoor. Dat is dus allemaal bekend vanavond op de persconferentie. Waar moeten ze nog over beslissen? Ze moeten onder meer nog beslissen over de steunmaatregelen. Er zijn nog bedrijven die niet helemaal open mogen. Je hebt ook evenementen die mogen dan wel weer plaatsvinden. Ook meerdaagse evenementen. Maar die mogen niet hun hele terrein vullen. Maar tot 75%. Nou, op basis van die maatregelen zullen toch een hoop bedrijven nog inkomsten, derving hebben. En op het ministerie van Economische Zaken wordt op dit moment nog besloten over hoe ze dan precies daarna of en hoe ze dan precies de compensatie gaan regelen. Want de bedoeling was dat per 1 oktober alle steunmaatregelen zouden stoppen en dat er dan misschien nog iets zou gebeuren voor de sectoren die zwaar getroffen zijn op dat moment of nog niet open kunnen. Nou, de situatie is weer enigszins veranderd. En ze hebben ook wel de klachten gehoord vanuit de samenleving over dat stoppen van die steun. Dus wat ik op dit moment begrijp is dat ze op de ministeries nog aan het denken zijn hoe ze die steun vorm zouden kunnen geven. En dat moeten ze dus allemaal het liefst vandaag nog bedenken. Anders gaan we dat in de komende dagen horen. Lars Geerts vanuit Den Haag, dankjewel. De zang van Jodie Piper uit 1979. Bandje bestond maar 1 jaar. Cashmere and Love's What I Want. Fijn dat je er weer bent, Twan. Ja. Ja, want jij was op Ibiza. Ja. Ik heb daar twee vragen over. Twee vragen? Ja, kan ik die beantwoorden zo aan plein publiek? Ik denk het wel. Want ik zag op de socials, jij was teruggekeerd met een ketting. Ja. Wat was dat voor ketting en waarom heb je hem nu niet om? Oh, die ketting heb ik gewoon van iemand op het strand gekocht. Oh, oké. Ja, ja. Okay. En wel meteen even in de zee gekeken of die waterproof was. Maar tot zover de details. Nog meer details? Nee, en de tweede vraag. Van BN'ers gaan altijd naar Ibiza. En dan zeggen ze altijd, ik ga naar het rustige deel van Ibiza. Maar als al die BN'ers naar het rustige deel van Ibiza gaan, dan is het daar toch heel erg druk? Je hebt zoveel rustige delen daar. Echt waar. Dat wil jij niet weten. Was fijn? Het was heerlijk. Goed bijgekomen van al die inspanningen van daarvoor. En ben weer bijna toe op vakantie. Maar goed. Fijn dat je er bent. We gaan naar Adriaan, want de oplossing voor een groot gedeelte van het stikstofprobleem in de landbouw lijkt te liggen in zindelijkheidstraining. Niet van onze peuters, maar van de koeien. We praten erover met wetenschapsjournalist Adriaan Ter Braak. Oh, ik hoor je al lachen, Adriaan. Oh, ja, ik vind dat jij het heel grappig formuleert. Ook dat is Micha. Want, ja, de oplossing zit in zindelijkheidstraining. Zindelijkheid. Want hoe zit dat? Ja. Leg uit. Nou, ten eerste, ik kom zo bij het waarom. Want het schijnt dus dat in de urine van koeien zit heel veel stikstof. En dat wil je dus op een of andere manier opvangen. Dus daar komen we zo even op terug. Maar wat wetenschappers hebben gedaan, die waren zich ervan bewust dat koeien wel een soort, een urinebewustzijn hebben. Want ze plassen meer in de ochtend bijvoorbeeld dan in de nacht. Dus ergens zijn ze wel bezig met wanneer doe ik mijn plasje. Dus dan zijn ze gaan kijken van, kan ik dit sturen? Kan ik dit trainen? Kan ik koeien zindelijk maken? En dat doe je dus eigenlijk zoals je een hond eigenlijk ook zindelijk maakt. En zij hebben dus een soort hoek ingericht in de stal. En daar hebben ze al die koeien dan ingezet. Vervolgens hebben ze hun beloond wanneer ze hun behoefte deden. Totdat die koeien doorkregen van, dit gedrag wordt beloond. Vervolgens werden ze van die plek afgehaald. En werden ze beloond of gestraft als ze wel of niet plasten op de juiste plek. En zo konden ze binnen echt 15 dagen koeien zindelijk krijgen. Dat is echt ongelooflijk. En hoe straf je ze dan? Met geen sticker geven? Nou, dat zijn geen. Dat deed je bij peuters. Ik dacht al dat die vraag ging komen. Nee, dat was gewoon besproeien met een beetje koud water bijvoorbeeld. Oh, ja. Dus dat is niet heel wreed. Het is een beetje ongemak. Het is geen verschrikkelijke pijn of heel hard met de snuit in de plas duwen. Of zo. Ja. Nee, dat valt mee. Nee, dus er is geen dierenleed bij betrokken verder. Nee. Maar ze hebben daar 11 van de 16 kalveren mee zindelijk gekregen. Ik vond het wel een heel hoog aantal. Veel, ja. Ja, ik ook. En het is ook maar in 15 dagen. Ja. Dus ik denk ook, misschien als je een maand doorgaat, kan er nog wel meer zijn. Dus dan kun je alle plas van koeien op een gegeven moment, als iedereen dat doet, opvangen. En het is een hele kleine moeite volgens mij. Je moet ze gewoon in het begin trainen. Dus 2-3 weken. En vervolgens kun je al hun plas opvangen. Dus dat lijkt mij heel weinig moeite voor heel veel profijt. Ja, en je had het al over het stikstofprobleem. Hoe groot gedeelte van het stikstofprobleem zou je hiermee op kunnen lossen? Nou kijk, er wordt geschat dat ongeveer 40% van de stikstof in Nederland komt van landbouw. Nou, hoeveel dan van plas van koeien komt, is heel moeilijk. Het is natuurlijk heel moeilijk te bepalen. Maar stel, het is een paar procent. Dan zou je dus kunnen zeggen dat een procent van alle stikstof van die koeienurine komt. Dus als je dat weg zou kunnen halen, zou dat al zou echt al een hele grote winst zijn. Maar we hoeven natuurlijk ook niet alle stikstof uit de lucht te halen. En dat komt omdat urine van koeien in de grond, dat wordt afgebroken in allerlei stoffen, waarvan het één gewoon in de atmosfeer wordt opgenomen. Dat is dan de stikstof die warmte vasthoudt. En een ander deel, het nitraat, dat zorgt er weer voor dat er allerlei algen ontstaan. En dat draagt ook weer eraan bij. Dus dat wil je eigenlijk voorkomen. Je wil het eigenlijk opslaan. En waar ze dus nu ook mee bezig zijn, is kijken van, kunnen we dan die opgeslagen urine weer gebruiken voor iets anders? Zoals bijvoorbeeld ook mest gebruiken voor iets anders. Dat zou helemaal top zijn natuurlijk. Maar dit is een hele mooie eerste stap en het is een heel mooi onderzoek. Omdat het is heel praktisch. We zien een probleem en je hebt urine. Hoe gaan we dat aanpakken? Ja. Ik ben fan van dit onderzoek. En ouders kunnen daar dan ook weer op hun beurt van leren voor hun eigen peuter dus. Hoe ze dat moeten aanpakken. Ja. Ik vind het geweldig. Inderdaad, ja. Dan is er deze week in de nacht van woensdag op donderdag eindelijk de eerste echte bemande ruimtevlucht die alleen uit burgers bestaat, die rondom de aarde vliegen. Deze vlucht is van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Ja. Wat is nou het grote verschil tussen deze vlucht en de vlucht van Jeff Bezos van begin juli? Nou, er is een heel groot verschil. Dat is eigenlijk niet te vergelijken. Want wat Jeff Bezos en Richard Branson deden, die maakten eigenlijk een soort paraboolvlucht. Ze compenseerden zichzelf. Ze waren heel even boven een grens van 80 of 100 kilometer. Toen konden ze zichzelf, als het ware, het speldje astronaut opprikken. En toen was de daling alweer ingezet. Dus eigenlijk was het een soort van kermisattractie waarin je wordt vastgeklikt, je wordt gelanceerd en je komt weer neer. En wat er nu gaat gebeuren, dat is eigenlijk gewoon next level. Dat zijn vier mensen die gedurende 3 dagen daadwerkelijk in een baan om de zon gaan, om bijna 600 kilometer hoog. Dus echt daadwerkelijk 3 dagen gewichteloos zijn en experimenten doen en echt moeten leven in zo'n capsule. Dus dat is niet te vergelijken natuurlijk. Nee, want bij die vorige vlucht was ook de kritiek dat die voorbereiding ook maar heel kort was eigenlijk. Hè? Eens, ja. En ja, deze voorbereiding, neem ik aan, is dan veel uitgebreider geweest. Ja, precies. Het is alsnog niet de ruime training die je hebt als astronaut, want dat is echt jaren training. Het is wel inderdaad dat je missiesimulaties krijgt en dat je leert hoe het is om zwaartekrachtloos te leven en hoe je een ruimtepak aantrekt. Want dat is natuurlijk, alleen al een ruimtepak aantrekken, dat kost meestal een uur. Dus dat soort dingen moet je dan wel allemaal weten. Je kan vrij bewegen in die capsule. Zij kunnen vrij bewegen in die capsule waar ze in zitten. Dat is heel anders dan wanneer je vast zit geklikt in een stoel natuurlijk. Dus het is echt een hele andere dimensie. Je kunt het eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Het gebeurt natuurlijk wel. Zij zijn heel trots dat ze nu de eerste commerciële burgervlucht zijn om de aarde en terecht. Maar het is heel anders, ja. Maar wel heel spannend. Goed. En dan dit. We use the complete DNA of a frog to fill in the holes and complete the code. And now we can make a baby dinosaur. Ja, begin van Jurassic Park. En de grote vraag is, gaan we dit ook krijgen met de mammoet? Want als het al het bedrijf kolossaal ligt, gaan we in 2027 namelijk weer mammoeten onder ons krijgen. Mammoet stierf 10.000 jaar geleden uit. Maar liefst binnen 6 jaar willen ze hier weer rondlopen. In ieder geval, dat wil dat bedrijf. Maar ik vraag me af, hoe dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Goeie vraag dan? Hey, uitstekende vraag. Ja, dank je. Ik hoor het vaker. Ga door. Nee, kijk, wat ze gaan doen is niet zozeer een hele nieuwe mammoet kweken, maar meer het DNA van een uitgestorven mammoet proberen te mixen met dat van een bestaande olifant die met uitsterven wordt bedreigd. En dat DNA is voor 99,96% uit mijn hoofd al hetzelfde. En wat ze willen is dus alle eigenschappen die een mammoet had eigenlijk proberen te imprinten op die Aziatische olifant, om zo een soort van nieuwe mammoet te creëren. En dat is natuurlijk wel heel tof. En ze hopen dan inderdaad dat dat over 6 jaar een succes is. Ja. En ze gaan het ook in een kunstmatige baarmoeder doen. Dus het is echt een heel bizar experiment. Ja. Maar kunnen wij de natuur nog wel een mammoet aan? Dat is een hele goede vraag. En het grappige is, je had het net ook al even over Jurassic Park. Wat ze willen doen, is deze exemplaren of individuen, of hoe je het ook wil zeggen, willen ze laten leven in een gebied in Rusland dichtbij de Arctische Cirkel. En dat heet Pleistocene Park, toevallig. Het is de bedoeling dat die Aziatische olifant, die wordt nu met uitsterven bedreigd, om die eigenschappen te geven, zodat ze kunnen leven in dat gebied waar nu geen leven meer is. En dan willen ze tegelijkertijd kijken of dat ook helpt voor dat gebied, om dat gebied leefbaarder te maken. En dan zou het ook nog eens een positieve impact moeten hebben op de CO2-uitstoot van dat gebied. Dus dat is een heel bizar experiment. Ja. Wel heel vet. Het snijdt aan meerdere kanten. Dankjewel voor nu. Ja. Adriaan Tomaak was dat van Quest. Graag gedaan. Fijne dag. Het heeft toch ook een reden dan, toch, dat dieren uitsterven? Ja, zou je zeggen. Ik denk dan, dat is niet voor niks. Ja. Maar goed, ik ben dan bang dat ze ons gaan aanvallen. Ja. Dit is lekker. Super DB. Cool Funk. Open the door, open the door. Super DB, opvolger van Wait For Me was dat. Cool Funk. De coronapas, de kans is groot dat hij er komt. Maar waarin verschilt hij nou van de corona-check-app? En wat moet je doen als je geen smartphone hebt? Of als je om medische redenen niet gevaccineerd bent? Zometeen antwoord op al je praktische vragen. En over vragen gesproken, heb je nog medische vragen? Kom maar door voor ons spreekuur. We zijn er straks weer met Roy Beijert als huisarts. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokkendvan@davrotros.nl. NPO Radio 1. Half drie het nieuws met Jelle Visser. Discotheken en nachtclubs mogen vanaf 25 september... net als de andere horeca tot middernacht open. Dat melden bronnen rond het kabinet. Bezoekers van discotheken en nachtclubs hebben wel een corona-toegangsbewijs nodig. Het bestuur van de Amsterdamse Studentenvereniging raakt dit jaar zijn bestuursbeurzen kwijt. De Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam straffen de vereniging voor de uit de hand gelopen ontgroeningen eerder deze maand. De beurs is een tegemoetkoming voor de studievertraging die een bestuurder oploopt vanwege de tijd die in de vereniging is geïnvesteerd. Het aantal drugsdumpingen is in de eerste helft van dit jaar met ruim 60% toegenomen, in vergelijking met de eerste 6 maanden van vorig jaar. De meeste dumplocaties werden in Limburg ontdekt. Daar is sinds begin dit jaar op 43 plekken drugsafval gevonden, net zoveel als in heel 2020. En Apple roept gebruikers van zijn telefoons, laptops, iPads en horloges op om direct een beveiligingsupdate te installeren. Die update voorkomt dat er spyware op de telefoons kan worden gezet. Dankjewel Jelle. Gaan we naar Helene Geest van de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er zijn al wat kleine problemen. Op de A2 is een wat groter probleem van Den Bosch naar Utrecht bij Beest. Want daar is een vrachtwagen stilgevallen en die vervoerde varkens. En die moeten allemaal worden overgezet naar een andere vrachtwagen. Het levert een flinke file op van 4 kilometer en de vertraging is daar ook 20 minuten. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof een kwartier vertraging door een ongeluk, daar is afrit dicht. En er wordt aan de weg gewerkt op de N201 van Hilversum naar Uithoren. En daardoor heb je tussen Loenersloot en Vinkeveen 25 minuten vertraging. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Vrouwen die het willen maken in de Nederlandse muziekindustrie lopen nogal tegen wat muur op. Tot die conclusie komen Radio 2-DJ Caroline Borgers en muziekkenner en muzikant Tim Treffers in de Nederpopcast. Met 8 Nederlandse zangeressen bespreken ze openhartig hoe het is om als vrouw volwassen te worden in de Nederlandse popmuziek. En ze zijn beide hier in de studio. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Caroline, wat was voor jou de reden om hier een podcast over te maken? Ik maak sinds een jaar nu een muziekcafé voor Radio 2. En ik ben altijd gefascineerd geweest door zangeressen. Ik denk als jong meisje dat je heel snel neigt naar het luisteren naar platen van vrouwen. Omdat je makkelijk mee kan zingen. En omdat ze iets vertellen over een levenswijze of visie die je kan herkennen. Je zoekt denk ik als jonge vrouw, als jong meisje altijd rolmodellen. En die vond ik daarin. Dus die fascinatie heb ik altijd gehad. En ben opgegroeid in de tijd van Mariah Carrie en Britney Spears. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, hoe is het met onze Nederlandse vrouwen in de nederpop gegaan? En Tim kwam eigenlijk oorspronkelijk met dat idee. De fascinaties kwamen samen. En toen zijn we daar eens ingedoken. Ja, want hoe zat dat dan bij jou, Tim? Had jij dan ook mannelijke rolmodellen, vooral als je naar muziek luisterde als kind? Nou, eigenlijk niet. Ik was altijd gefocust op die vrouwen. Nou, daar gaat je theorie. Ja. Ja, er zullen altijd afwijkingen zijn van elke theorie. Ja, maar denk doorgaans dat het zo is. Nee, maar ik heb een jarenlange nederpop-fascinatie. En ik heb altijd gedacht, waarom gaat het nooit over die vrouwen? Het gaat altijd over Barry Hay, met alle respect. Met alle respect voor hun cv. Maar het gaat nooit over de vrouwen en de pioniers van de jaren 60. Zoals Willeke Alberti, die echt wat op de kaart hebben gezet. Maar dachten jullie daar echt toen al over na? Ik dacht, gewoon, het zijn leuke deuntjes en het klinkt lekker. Maar daar niet toen over na, nee, toen we jong waren. Nee. Toen luisterden we gewoon naar popmuziek. Maar we zijn wel deze podcast gestart om eigenlijk allerlei aspecten van die nederpop onder de loep te nemen. En in het eerste seizoen zijn dat de solozangeressen. In het derde seizoen, Twan, zijn het misschien wel de solo mannen, de solozangers. Je weet het niet. Ja. Nou ja. Want wat luisterde jij vooral toen je kleine Twanny was? Ik luisterde heel veel Queen. En wat betreft de nederpop, inderdaad, die kwam net een beetje op begin jaren 80, toen ik inderdaad ook redelijk jong was. En het was gewoon eigenlijk pakkend. Dat was het eigenlijk vooral. Maar ik luisterde inderdaad, man of vrouw, dat onderscheid, dat maakte ik eigenlijk niet zo. Nee. Maar goed, Tim, want jij bent ook groot in Japan. Hoe is dat trouwens zo gekomen? Echt gewoon het balletje dat de juiste kant op rolde. Ja. Gewoon op de juiste bureau terechtgekomen. Dat zeg je heel bescheiden. Het is echt zo gegaan. Eén mailtje door iemand en een dag later had ik een contract. Ja. Maar is er daar ook iets wat een beetje speelt? Dat de zangeressen misschien een bepaalde, laat ik heel flauw zeggen, onderdruktheid hebben? Nee, daar zeker niet. En in heel veel landen niet. Hè. In Nederland is het toch een beetje normaal om de helden van vroeger een beetje onder het tapijt te schuiven. Maar kijk naar Frankrijk of Japan of Duitsland. Daar is iedereen, hè, ook van ver uit het verleden, nog steeds heel groot. Maar het is we hebben de eerste twee afleveringen, die staan nu online. Het is een afdeling of een seizoen van 6 afleveringen, waarin we eigenlijk de hele carrières en de levens van die 8 vrouwen onder de loep nemen en bekijken en volgen. En daar zitten ook successen en de bekendheid. Het is niet alleen maar kommer en kwel wat de klok slaat. Zeker maar niet. Dat vinden we wel leuk natuurlijk. Ja, dus we gaan even door over die kommer en kwel. Want je praat met vrouwen van verschillende generaties. Zoals Willeke Alberti, Edcilia Rombly, Evie de Visser. Even een kort overzicht van waar deze vrouwen tegenaan lopen. Ik heb bijvoorbeeld voor het eerst royalties gekregen in 1996. Kreeg ik voor het eerst royalties van Bronson en van al mijn miljoenen verkochte platen. Het was echt een mannenwereldje waar ik in zat. Eigenlijk was er helemaal geen plek voor een vrouw. Alleen, ik moest wel mee. En je moest met snelle manieren, met luide dassen, in vervelende auto's. Moest je het op een akkoordje zien te gooien als je integratie wilde raken bij een platenmaatschappij. Ik ben in MeToo-situaties terechtgekomen, wil jij niet weten. Met mannen, hoge CEO van bedrijven die gewoon probeerden mij in bed te krijgen. Het hield niet op. Het is niet normaal. Niet normaal gewoon. Nee, we hoorden onder andere Anneke Greunlo, Hint. Ja. Wie nog meer? Maggie McNeil. Toch schokkend, vond ik dit om te horen. Waarom? Nou, omdat je gewoon echt letterlijk hoort van dat je als vrouw dus een soort van het bed moest delen met een man om een platendeal te krijgen. Ja. Vind ik schokkend. Ja. Dat is het ook, ja. Wat hebben deze generaties gemeen met elkaar? De muziekindustrie is in die zin natuurlijk veranderd. Zeker met de opkomst van Spotify en de manier waarop je nu je eigen muziek kan promoten en jezelf in de markt kan zetten. Social media heeft heel veel bijgedragen aan een soort bevrijding van een keurslijf waar heel veel zangers en zangeressen in zaten. Wat ze overeenkomstig hebben is dat ze die droom hebben om op dat podium te staan en voor dat publiek te spelen en dat overeind te houden, daar hun leven van te maken. En dat ze in ieder geval, dat blijkt wel uit deze aflevering, langs een mannenbolwerk moeten om dat te bewerkstelligen. Ja, dat blijkt. Ja. En dat is eigenlijk in al die generaties niet veranderd, als je dat nu hoort. Ja. Ze zijn misschien iets mondiger nu, dat idee had ik. Ja, en ook wel in staat natuurlijk om meer dingen in eigen hand te nemen. Dus daarin ben je minder afhankelijk nu van een platenbaas of een labelbaas die jou zegt hoe je eruit moet zien of wat voor hitjes je moet schrijven. Je bent meer in staat om dat zelf te doen. Ik was overigens wel verbaasd over die verhalen ook van Maggie McNeil, die natuurlijk jarenlang Mouth en McNeil heeft gevormd als duo. Die kende je wel toch, die verhalen? Nou ja, maar dat het zo denigerend was dat hij haar stond uit te lachen op het moment dat zij een solo-nummer deed op het podium. Ja, dan stond hij achter de gekke bekken te trekken. Ja. En hij kondigde er standaard aan met de vrouw zonder borsten. Met de kleine borsten. Nou ja, en wat is dan de belangrijkste boodschap die je met deze podcast wil vertellen? Ik wilde eigenlijk vooral een overzicht geven van verschillende generaties. En als je ernaar luistert, kan je zelf die conclusies gaan trekken. Want omdat we de huidige generatie afzetten tegen de generatie van 60 jaar geleden, ga je zelf heel goed horen op allerlei vlakken hoe dat veranderd is, hoe het ontwikkeld is, hoe die wereld gegroeid is. Ja, want Tim, wat moet er veranderen als we dit zeg maar uit de wereld willen helpen? Dat die vrouwen zo nog harder moeten knokken voor hun plek dan die mannen? Oh, wauw. Geef ze een nog groter podium, misschien? Geef ze meer podcasts. Geef ze meer podcasts, ja. We zijn begonnen met meer aandacht voor de vrouw, überhaupt, ja. Ik denk. En er zijn nu een paar thema's die aan bod zijn gekomen. Heel moeilijk ze te hebben, zeker in het begin van een carrière. Welke thema's komen nog meer aan bod in de komende aflevering? We hebben het over de eerste stappen op een podium. Over het grote succes. En hoe ga je om met als ineens daar, als je een beroemdheid bent. We kijken ook naar de toekomst. Wat is de essentie van hun vak, bijvoorbeeld? Buitenland, een hele aflevering over hun buitenlandambities. En hoe andere Nederlandse artiesten dat in het buitenland hebben gedaan. Ja. Hebben ze geleerd van elkaar? Dat de jonge generatie inderdaad veel heeft. Ze staan zeker op de schouders van de Giants. En ze zijn zich daar heel erg van bewust, ja. Ja, leuk. Ik vond het intrigerende verhalen, hoor, die ik af en toe langs horen komen. En die het zeker niet allemaal wist. Nou ja, en ik vraag me ook af van... Caroline, je bent zelf een vrouw in de media. Dat is natuurlijk ook wel een wereldje. Heb je zelf als dat gevoel dat je wordt tegengewerkt? Ik geloof niet dat de vrouwen in deze podcast heel duidelijk zeggen dat ze tegen worden gewerkt. Hoor. En het is natuurlijk ook moeilijk om dat te concluderen op basis van het afzetten tegen mannen. Want die heb ik niet geïnterviewd. Dus het enige wat we met deze podcast doen is dat we die vrouw aan het woord laten. En ze laten vertellen wat ze hebben ervaren. Ja. En of ik dat in de media ook heb ervaren. Ja, er is net dat stuk geweest in de Volkskrant over die vrouw. Heb je dat gelezen? Nee, maar dat tegengewerkt worden, dat hoor ik wel duidelijk in de podcast. Ja, nou dat is vooral deze aflevering hoor. Ja. Het is inderdaad wat Caroline zei, niet alleen maar kommer en kweld. Het is ook heel veel geluk geweest. En er ging ook heel veel van een leidakje wel, denk ik. Goed, de eerste twee afleveringen van de Neder Podcast. Die zijn vanaf vandaag dus te beluisteren in iedere podcast-app. Caroline Bogers en Tim Treffers, dankjewel. Ja, we zaten nog een beetje te twijfelen. Ome Jan, ik zie een ster. Nee, brandend zand, nee. Toch gewoon hemel en aarde. Precies, gaan we overkozen voor deze. Atilia Romli, hemel en aarde. Nederland was cool. Songfestival in 1998, hemel en aarde, het Silio Romney. Sancties voor de Amsterdamse studentenvereniging ASC-AVSV... naar aanleiding van de uit de hand gelopen ontgroening eerder deze maand. Aspirantleden werden mishandeld en vernederd. De twee universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam hebben nu de sancties opgelegd. Wessel Achterhof van de Vrije Universiteit Amsterdam, goedemiddag. Goedemiddag. Welke sancties zijn dat? We hebben met onmiddellijke ingang de bestuursbeurzen ingetrokken. En de studentenvereniging mag geen nieuwe leden werven op de universiteiten en de hogeschool voor in ieder geval dit collegejaar, 2021-2022. Want de vereniging zelf heeft al maatregelen genomen. Hè? Sociëteit is gesloten, disputen zijn geschorst, de ontgroeningen in die vorm zijn afgeschaft. Dus waarom dan toch nog deze extra sancties van u? Nou, wij ondersteunen de maatregelen die het bestuur genomen heeft. We hebben hier toch te maken met een diepere cultuur waar het niet goed zit. De Senaat of het bestuur van ASC die heeft onvoldoende grip op wat er eigenlijk binnen de disputen plaatsvindt. Dus wij konden ook niet anders, even los ook van de afschuw die we hebben uitgesproken in de brief die we vandaag hebben gestuurd van de incidenten. We konden niet anders dan de sancties opleggen. Wat we wel doen is dat we contact houden met de vereniging over om te kijken of zij slagen in hun aanpak. Ja, want met het afpakken van die bestuursbeurzen, ja, dat is echt een individuele strafmaatregel, hè? Dat is best ingrijpend. Dat is ingrijpend. En ook dat ze geen leden mogen werven is ingrijpend voor een studentenvereniging. Maar wij zagen geen andere mogelijkheid dan dit te doen. Omdat het om dusdanige ernstige schendingen gaat van gezondheid, van persoonlijke integriteit. En dat het ook nog niet eens helemaal duidelijk is, ook voor het bestuur niet, wat er zich heeft plaatsgevonden achter die deuren van de disputen. Dat moet eerst boven tafel. Dan moet die cultuurverandering worden ingezet. En dan gaan we weer met elkaar in gesprek om te kijken of we weer beurzen kunnen verstrekken. En hoe controleert u of die cultuurverandering is ingezet? Dat kunnen wij niet doen door zelf langs de deuren te gaan. Dat doen wij met goede gesprekken die we met regelmaat het komende of dit studiejaar zullen voeren met het bestuur van ASC. En dan hebben wij daar natuurlijk iets meer nodig dan alleen een belofte dat het nu wel goed zit. Ja. Dank Wessel Achterhof van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanavond gaat de Champions League weer van start met de eerste 8 wedstrijden in de groepsfase. Grote blikvanger vanavond is Barcelona tegen Bayern München. Morgenavond speelt de enige Nederlandse deelnemer Ajax tegen Sporting. Met Kenneth Perez, analyticus bij ESPN, kijken we vooruit naar het miljoenenbal. Kenneth, goedemiddag. Goedemiddag, Tom. Kan het Barcelona van Ronald Koeman iets van potten breken in de Champions League, denk jij? Nou, ze hebben wel een aantal blessures. Kijk, Barcelona heeft wel een jasje uitgedaan. Dus vorig jaar hadden ze het al moeilijk in de Champions League, zeg maar, als het wat verder komt tegen de wat betere ploegen. Deze pool is natuurlijk wel te doen. Dynamo Kiev, Benfica zijn de twee anderen. Maar goed, vanavond gelijk tegen Bayern München zonder al te veel aanvallers. Wordt lastig. En ik zie Barcelona ook niet, zeg maar, terugtrekken en wij gaan verdedigen. Dat is ook niet hun stijl. Dus gelijk tegen Bayern is misschien net te veel dit moment. En wie weet krijgen we door die blessures naast Frenkie en Memphis ook nog wel Luc de Jong te zien? Of is het iets te vroeg nog voor hem? Nou, hij heeft een hele tijd niet gespeeld. En een blessure gehad. Niet al te veel gespeeld bij Sevilla. Dus dat zal wel een verrassing zijn. Maar aan de andere kant, hij is natuurlijk wel gehaald voor dit soort calamiteiten. Dat je een aantal spelers gewoon niet hebt. En dan is hij natuurlijk iemand die je dan achter de hand heeft of hebt. En nou ja, het zou zomaar kunnen, maar ook weer niet helemaal 100% wedstrijdfit, lijkt mij. Ja. Anderhalf jaar geleden werd het 8-2 voor Bayern. Het voelt als een eeuwigheid geleden in de Champions League. Zou jij, als je Koeman was, deze wedstrijd nog een beetje gebruiken in de aanloop? Nee. Volgens mij moet je niet de slechte dingen, zeg maar, benadrukken. Moet je juist de goede dingen benadrukken. En kijk, Barcelona is een heel andere Barcelona. Toch na Messi is Barcelona toch heel anders. En ze hadden al met Messi, wat ik net zei, al moeilijk. Dus laat staan zonder Messi. Alleen, het kan natuurlijk wel zo zijn dat ze meer als team opereert. Dat je ook bewust is van je nieuwe positie in de wereld. Ja. En dat je toch wat gegroepeerder en wat meer samenwerkt, zeg maar. Ja. Dat je niet alleen maar gok op één individu die geweldig is. Ja, die wedstrijd dus vanavond en over Messi gesproken. Vele ogen zijn natuurlijk gericht op Paris Saint-Germain, dat morgen speelt tegen Club Brugge. Met Messi, Neymar en Mbappé, zijn zij inderdaad de favoriet voor het winnen van deze Champions League? Wat mij betreft niet. Ik denk dat het te veel van een goed is. Want het is wel gebleken, ook in de Champions League, dat je toch vooral ook goed moet verdedigen. En Messi doet niet al te veel. Neymar doet niet al te veel. Mbappé doet niet al te veel. Alleen eigenlijk Di Maria, die werkt hard als een van de aanvallers. En je hebt het ook vroeger gezien bij Barcelona. Kijk, Messi deed ook al niet te veel. En dat was maar één. En de rest werkte wel hard. Ja, dat is toch te weinig. Je moet echt wel zorgen dat je... Ja, dat je goed staat, zoals het heet. En dan heb je kans. Ik denk dat Bayern daar een goed voorbeeld is. Want dat is nog een team met heel veel kwaliteit ook nog. Ja. Tot slot er even vooruitkijken naar morgen. Dan hebben we ook nog de wedstrijd van Ajax dus. In Portugal tegen Sporting. Wat kunnen we verwachten van Ajax? Minimaal overwinteren? Nou ja, als je de pool ziet wel. Ik denk dat je met Sporting Lissabon, daar moet je vechten om de tweede plek. Achter Dortmund? Dat ziet dat Dortmund is, denk ik, een maatje te groot. Ik ben heel blij dat ik weer Haaland van dichtbij kan gaan zien. En ook hoe ga je daar mee om als Nederlandse ploeg. Maar ja, Beşiktaş lijkt me niet heel goed. Als je een beetje afgaat op Galatasaray, die tegen PSV had gespeeld. Ja. Dus dan is het om de tweede plek met Sporting, denk ik. En die kan je morgen al gelijk laten zien wie daar de beste is. Ja. Dankjewel, Kenneth Perez. Vanavond dus onder meer Barcelona-Bayern en morgen Sporting Ajax in de Champions League. Uiteraard ook hier te volgen op NPO Radio 1 vanaf 8:30 bij Langs de Lijn en Omstreken. Blok en Twan. Consumentennieuws. Hij gaat er dan toch echt komen, de coronapas. Er is veel discussie over de wenselijkheid van zo'n digitaal vaccinatiebewijs. Maar wij willen vooral weten hoe werkt het precies en wat betekent het in de praktijk voor ons. Want gevaccineerd of niet, we willen allemaal wel weer eens naar de kroeg, een wedstrijd, een museum, een voorstelling of een club. We praten erover met Joost Schellevis, tech-redacteur van de NOS. Goedemiddag Joost. Goedemiddag. Wat kunnen we verwachten vanavond? Nou ja, er is natuurlijk heel veel uitgelekt, maar formeel is het nog niet aangekondigd. Maar het lijkt erop dat de app die in juli natuurlijk al even gebruikt werd, de Corona Check app, dat je die dus op veel meer plekken moet gaan inzetten. Net lekte ook nog uit dat ook de nachtclubs 's avonds dan open mogen, ook met Corona Check. Nou ja, dat soort plekken zou je dan dus die app moeten gebruiken om binnen te mogen komen. Dat is de verwachting. Ja, want werkt het gewoon met de Corona Check app op je telefoon? Ja, dat is nog niet aangekondigd, maar dat heeft natuurlijk wel alle. Ja, dat ligt wel het meest voor de hand, want die app is daar speciaal voor gemaakt. Er is ook over nagedacht van hoe kunnen we dat systeem opzetten zonder dat je de overheid moet laten weten waar je bent, wat natuurlijk een belangrijk privacyrisico is. Ja. Dus het zou me verbazen als het op een andere manier gebeurt. Tussen de regels door zie je wel dat het om die app gaat. En in Frankrijk werken ze al een tijdje met de coronapas. En daar noemen ze het de pas sanitaire. Ja, het klinkt alsof je het nodig hebt om naar de wc te gaan. Dit zegt luisteraar Galtjo erover. Begin augustus was ik in het zuidwesten van Frankrijk. Toen de pas sanitaire werd ingevoerd voor de horeca. Het viel me op hoe eenvoudig de introductie verliep. En ik heb eigenlijk geen onvertogen woord om me heen gehoord. De ober komt binnen of buiten en komt naar je toe en vraagt naar je pas sanitaire. En gelijktijdig wat je wil drinken. Het kost bijna geen tijd en het voelde niet echt als een belasting voor een van beide kanten. Het lijkt wel een beetje of, omdat het daar zo goed is gegaan, dat Nederland denkt, dat is een goed voorbeeld. Ja, nou was er in Frankrijk wel degelijk wat onvertogen woorden hoor. Want er is ook behoorlijk tegen gedemonstreerd. Dus niet iedereen is er blij mee. Maar praktisch lijkt er in ieder geval weinig aan de hand in Frankrijk. Je gaat zitten op een terras en ze scannen je QR-code. Als je overigens de Corona Check app hebt, dan werkt dat ook gewoon. Je Nederlandse Corona Check app, ook bijvoorbeeld in Duitsland. En praktisch lijkt het inderdaad redelijk goed te doen. Ja. Goed, die Corona Check app, die kunnen we dus straks ook gaan gebruiken hiervoor. Wat als je geen telefoon hebt? Hoe kom je dan binnen? Daar is over nagedacht. Dan moet je namelijk een printje maken. Dus er wordt wel iets van je verwacht qua technische vaardigheden. Ja. Er zal misschien wel een groep zijn, wat ouderen die geen computer hebben. Die, er zijn natuurlijk niet heel veel meer van, maar ze zijn er nog wel. Die niet zo handig zijn, want je moet inloggen met je DigiD en dan een QR-code aanmaken. Die QR-code moet je uitprinten, die moet je meenemen. Dus het kan wel zijn dat een deel van de mensen daar wel wat hulp bij nodig heeft. Maar het is mogelijk. Ja. Ja, en moet je dan eigenlijk voor de zekerheid altijd een printje bij je hebben? Want stel dat je telefoon leeg is. Ja, stel dat je nou een slechte accu hebt, dan is dat misschien niet eens zo'n heel slecht idee. Nou, we gebruiken onze telefoon natuurlijk voor steeds meer dingen. Ook betalen bijvoorbeeld in winkels. Ja, het risico is dan wel, ik heb ook altijd nog een pinpas bij me. Gewoon voor het geval dat. Nou, misschien is dat niet eens zo'n heel slecht idee. Aan de andere kant, hoe vaak valt je telefoon nog uit in de praktijk? Meestal aan het eind van de avond. Nou ja, dan mag je toch niet meer naar binnen. Dus dat is misschien vooralsnog niet zo'n probleem. En waarschijnlijk dus ook binnenkort zo'n printje dat je dan inderdaad misschien niet gevaccineerd bent, maar dat je corona hebt gehad. Dat zou dan misschien ook nog voldoende zijn. Om toch het idee is, je kunt nu een testbewijs aanmaken als je 6 maanden of korter geleden corona hebt gehad. Als je dus herstelt, heb je een herstelbewijs. Je kunt negatief testen. Of je kunt de vaccinatiebewijs laten zien. En in die app, voor degene die jouw QR-code scant, is ook niet te zien welke van de drie het is. Want het controleren ervan is best wel iets wat heel erg verschilt. Hè? Want ik heb zelf gemerkt, als je dan ergens binnenkomt, dat er iemand staat met een soort van apparaatje om te scannen. Ja. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt op Curaçao bijvoorbeeld, dat ze gewoon kijken van heb je een QR-code? Kon net zo goed een QR-code van een zak chips zijn. Maar als je een QR-code had, mocht je gewoon naar binnen. Ja, dat schijnt in Duitsland, dat las ik bij de collega's van RTL, las ik dat in Duitsland ook wel vaak gebeurt. Dat ze gewoon kijken naar je QR-code en het dan wel geloven. Op zich is het redelijk simpel om die codes te controleren, vanuit een technisch perspectief althans. Er staat een app in de applicatiewinkels voor Google en van Apple, waarin je hem kunt downloaden. Je kunt op elke telefoon kun je dat in principe doen. De vraag is natuurlijk wel in hoeverre dat ook echt goed gebeurt. En eigenlijk moet je dan ook vervolgens iemands legitimatie checken, want anders zou je iemand anders de code kunnen gebruiken. Ja. Als je hem scant, dan krijg je iemands initialen. En als die initialen niet uniek genoeg zijn, krijg je ook nog zijn geboortedatum. Want de gedachte is dan dat het dan wel heel onwaarschijnlijk is dat je fraude kunt plegen. Maar dat kost natuurlijk wel wat meer tijd. En dat zag je natuurlijk in juli, dat dat toch niet altijd gebeurde, die laatste check. Maar kies je er dus voor om geen vaccin te nemen, dan moet je dus voor elk biertje op het terras een test doen. Nou, die precieze invulling, dat gaan we vanavond denk ik horen. Maar vooralsnog lijkt het daar wel op. En ook dat die tests waarschijnlijk minder lang houdbaar zullen zijn dan in juli. Toen ging het om 40 uur. En nu zou het om 24 uur waarschijnlijk gaan. Dat zou wel meerdere keren testen per weekend betekenen. Want wat voor test moet dat zijn? Moet dat een GGD-test zijn? Nee, dat is een testen voor, tenminste, dat lijkt mij dan het meest waarschijnlijk, is dat het om het testen voor toegangssysteem gaat. Zoals ook bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden nu al gebeurt. En die blijven dan gratis? Ja, dat zou dan wel, dat was ook gelekt, dat was gelekte informatie, dat nog gratis zou blijven voorlopig. Er was sprake van een eigen risico van €7,50, maar dat zou dus van tafel zijn. Goed, ja, veel te doen dus in ieder geval om deze test. We gaan allemaal aanhoren vanavond om 7 uur wat het nou precies allemaal gaat worden. Dan komen Mark Rutte en Hugo de Jonge dus met de persconferentie. Uiteraard ook hier te volgen op NPO Radio 1. Dankjewel, Joost Gelvis, tech-redacteur van de NOS. Straks, hoe risicovol is het beleggen in cryptomunten? De helft van de beleggers is er pas het laatste jaar ingestapt. Maar hoe betrouwbaar zijn deze cryptomunten? Radar merkte dat het heel makkelijk is om zo'n cryptomunt zelf te maken. En dat investeerders relatief weinig kennis hebben over de cryptomarkt. Nederland ontpopt zich als een wijnland. In een paar jaar tijd is het aantal wijnboeren in Nederland bijna verdubbeld. Ja, hoe word je nou een goede wijnboer? En in de aanloop naar de Boekenweek van Jongeren, deze week elke dag het favoriete jeugd- of jongerenboek van een prominente literaire gast. En vandaag is dat schrijver Raoul de Jong. En zo meteen is er ook weer een spreekuur. Heb je de vragen over corona, andere medische zaken? Huisarts Roy Beyaert zit al klaar om al die vragen te beantwoorden. Laat het ons weten via de Radio 1-app of de mail blokenvan@avrotros.nl. Tot zo. Ritselen en regelen er weer een mooi overzichtje bij. NPO Radio 1. Podcast. Hey buurman, fantastisch hè? Arjeto! Arjeto! Ja, blijft het altijd. Arjeto-lezing, we kijken er elk jaar naar uit. Ja, de HJ Schoollezing, dit jaar verzorgd door Sigrid Kaag. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Ja, wat vond jij van haar vrijheidsconcept? Ja, dat vond ik wel, De podcast over actuele politieke kwesties. Het stinkt van alle kanten en ik neem er geen woord van terug. Ga naar NPOradio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De politieke podcast van dit gave landje. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Morgenavond in Close-Up de beeldhouwster Barbara Hepworth, die internationale roem verwierf met haar prachtige organisch gevormde sculpturen. Barbara Hepworth in Close-Up morgenavond om 11 uur op NPO 2. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte. om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. 47.000 gevangenen, honger, dwangarbeid. Bezoek het nieuwe museum Kamp Amersfoort. Zonder kennis van het verleden, geen begrip van het heden. Tweedewereldoorlog.nl. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. 55% van de cryptobezitters is pas het afgelopen jaar in deze markt gestapt. Maar hoe weet je nou of je je geld in een betrouwbare virtuele munt investeert? Consumentenprogramma Radar fabriceerde binnen enkele minuten een eigen cryptomunt. En zometeen praten we erover met Antoinette Hertzenberg. 200 gram vlees op je bord, dat is niet meer van deze tijd, zeggen de eigenaren van een nieuw restaurant in Nijmegen. Het leidde tot duizenden woedende reacties. Praten over minder vlees. Het ligt blijkbaar nog steeds heel gevoelig. Hoe dat komt, vragen we aan Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie. Nu het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. Discotheken en nachtclubs mogen vanaf 25 september... net als de andere horecagelegenheden tot middernacht geopend zijn. Dat melden bronnen rond het kabinet. Voor de discotheken en nachtclubs gelden dezelfde regels als voor de hele horeca. Dus bezoekers hebben een coronatoegangsbewijs nodig. Verslaggever Lars Geerts. Dus het wordt niet meer de hele nacht dansen met of zonder Jansen. Nee, het wordt tot 12 uur en dan moeten de deuren sluiten en moet iedereen ook buiten zijn. Maar dat geeft in ieder geval, zegt het kabinet, voor de discotheken en de nachtclubs wat ruimte. Want tot nu toe waren ze gesloten. Verder maakt het kabinet vanavond bij de coronapersconferentie bekend dat op scholen geen mondkapjes meer gedragen hoeven te worden. In het openbaar vervoer en in taxi's blijven ze nog wel verplicht. De Gezondheidsraad adviseert een extra coronaprik voor mensen met een ernstige afweerstoornis. Voor andere groepen moet een extra prik worden voorbereid, mocht de effectiviteit van het vaccin afnemen. Volgens de Gezondheidsraad is dat nu nog niet het geval. Onder meer Duitsland, Frankrijk en België gaan al een extra vaccinatie mogelijk maken voor kwetsbare mensen. In Israël en in Hongarije kan iedereen die dat wil een boosterprik krijgen. Het aantal drugsdumpingen is in de eerste helft van dit jaar met ruim 60% toegenomen in vergelijking met de eerste 6 maanden van vorig jaar. De meeste dumplocaties waren in Limburg. Daar is sinds begin dit jaar op 43 plekken drugsafval gevonden. Net zoveel als in heel 2020. Het Amsterdamse Parool wordt een ochtendkrant. Een belangrijke reden is dat de bezorgingsmiddags te duur wordt, omdat steeds minder kranten in de middag verschijnen. NRC Handelsblad is dan nog de enige grote middagkrant, hoewel ook die in een aantal gebieden een ochtendkrant gaat worden. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd 1,7 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Veel huizen, scholen en ziekenhuizen werden vorige maand door de beving verwoest. Het bestuur van de Amsterdamse Studentenvereniging raakt dit jaar zijn bestuursbeurzen kwijt. De Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam straffen de vereniging voor de uit de hand gelopen ontgroeningen eerder deze maand. Bij zeker 6 disputen werden aspirantleden mishandeld en vernederd. In afwachting van de uitkomst is de sociëteit gesloten en zijn de 6 disputen geschorst. De bestuursbeurs is een tegemoetkoming voor de studievertraging die een bestuurder oploopt vanwege de tijd die in de vereniging is geïnvesteerd. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft bij 16 vrouwen een embryo geplaatst dat mogelijk besmet is met een bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Dat gebeurde afgelopen week in het laboratorium van het IVF-centrum van het ziekenhuis. Het lijkt erop dat het voor de moeders en de embryo's geen gevolgen heeft, zegt het VUMC. Dat is wat wij natuurlijk uiteindelijk ook hopen te kunnen zeggen. Dat dit heel erg meevalt. Maar voor de 100% zekerheid hebben we dit wel verder in onderzoek. Het VU-ziekenhuis heeft alle IVF-behandelingen stilgelegd totdat duidelijk is waar de besmetting vandaan komt. Het weer, de zon schijnt flink, afgewisseld door wat sluierwolken. Het is 21 tot 23 graden aan zee, ruim 26 graden in het zuidoosten van het land. Later vandaag neemt vanuit het zuiden de kans op forse buien toe, mogelijk met onweer. Morgen is het iets koeler en dan vooral in het noordoosten nog wat buien. Jelle, wederom veel dank. Helle in de Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er zijn nog steeds wat problemen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Beest. Je hebt daar ongeveer een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Er zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof ook een kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar is alleen de afrit dicht. En op de N201, daar is in beide richtingen maar één rijstrook open bij Vinkeveen. Dat heeft te maken met een auto met pech. Vooral richting Uithoorn levert dat veel vertraging op. Je hebt daar 25 minuten oponthoud. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de iPhone 11. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op ben.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar twee studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO+. Wat? Gas boren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Geniet van het nieuwe klassieke seizoen in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Met Janine Jansen, het Radio Philharmonisch Orkest en ons bijzondere ensemble in residence, de Nationale Koren. Kijk voor meer programma's en tickets op tivolivredenburg.nl/klassiek. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, Nederland wijnland. Het gaat er steeds meer op lijken. In een paar jaar tijd is het aantal wijnboeren in Nederland bijna verdubbeld. En hoe word je een goede wijnboer? Stan Beurskens kan er ons alles over vertellen. Want deze week werd hij verkozen tot beste wijnmaker van Nederland en België. En in de aanloop naar de Boekenweek van Jongeren duiken we in Blok en Twan deze week de boekenkast in. Elke dag het favoriete jeugd- of jongerenboek van een prominente literaire gast. En vandaag is dat schrijver Raoul de Jong. Hij vertelt over Maya Angelou. Eerst, hoe risicovol is het beleggen in cryptomunten? Uit onderzoek van consumentenprogramma Radar blijkt dat van alle cryptobezitters ruim de helft pas het afgelopen jaar is ingestapt. Sterker nog, in veel gevallen stappen mensen in zonder enige kennis van zaken. In Radar wordt ook nog eens getoond hoe ongelooflijk eenvoudig het is om een eigen cryptomunt te starten. Overweeg je zelf het kopen van cryptomunten? Zit je er al in? Of is er geen haar op je hoofd die eraan denkt? Praat mee via de app van Radio 1. Hier in de studio Antoinette Hertzenberg en aan de lijn Peter Slachter, hoofdredacteur van Bitcoin. Bitcoin, hoofdredacteur, lekkercryptisch.nl en Bitcoin-expert. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Eerst naar Antoinette. Antoinette, die totale cryptomarkt, zo'n $2000 miljard waard. Vergelijkbaar met de hele economie van Frankrijk of Italië. Ja. Bizar, vind ik dat. Zeker. Hebben we het wel over wereldwijd natuurlijk. Wereldwijd. Ja. Steeds meer mensen investeren in die cryptomunten. Het Radar Testpanel heeft onderzoek gedaan naar mensen die daarin investeren. Hoeveel geld leggen ze gemiddeld in? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, dat misschien heb je... Ik heb het hier staan. Tussen 100 en €500 leggen ze in. Niet zo vreselijk veel. Er is ook een vrij grote groep die onder de €100 blijft. Dat is verstandig, denk ik. Want zeker als je zonder enige kennis in die cryptomunt stapt... Is de kans best groot dat je op verlies komt te staan. Ja, want dat hebben jullie ook gevraagd. Hè? Hoeveel kennis hebben jullie over die cryptomarkt? Ja, en dan geeft 54% zelf aan dat hun kennis matig tot zeer slecht is. Dus dat is meer dan de helft van de mensen die er daadwerkelijk instappen. Die zeggen eigenlijk, ik weet er niks van. Dat is apart, hè? Want aan de andere kant blijkt ook uit het onderzoek dat ze het zelf zien als een risicovolle investering. Ja, maar ik denk dat het toch is dat je in deze tijd op verjaardagen allemaal wel iemand kent, ja, die flink gecashed heeft met welke munt dan ook, Bitcoin of Ethereum of een van de kleinere munten, en daar enthousiast over vertelt. En met name, ik zie het in mijn omgeving ook, heel veel jonge mensen, jongvolwassenen, die daar massaal in meegaan. Ik zie het ook in mijn hele directe omgeving, hier zo aan de rechterkant. Toch? Nee, de Bitcoin niet. Oh, de Bitcoin niet, maar wel Bitcoin. Een andere cryptomunt. Nee, geen crypto. Nee, okay. Nee. Het werd wel aangeraden, maar ik ben het eigenlijk geweigerd. Ik ga er spijt van krijgen. Wat is de reden dat de mensen hierin investeren? Ik denk dat ze een graantje mee proberen te pikken. Dat ze succesverhalen in hun omgeving horen en denken, ja, dan probeer ik daar ook een haakje te slaan. Makkelijk. The fear of missing out. Zal zeker meespelen. Ja. Peter Slachter, het verminderde vertrouwen in de financiële markt, was dat ook voor jou een beweegreden om in de cryptomarkt te stappen? Nee, zeker niet. Nee, voor mij lag het toch echt meer in de technologische sfeer in eerste instantie. En later ook gewoon omdat de impact zou kunnen zijn in economische zin. Ja. Is het was even een heel andere reden. Kijk, ik kan me wel heel erg herkennen in wat jullie zeggen, hoor. Dus dat er heel veel mensen gewoon instappen, eigenlijk blind, zonder iets te weten. Ja, het zijn dan misschien kleine bedragen. Maar goed, dat wordt voor de een een klein bedrag. Dus is voor de ander natuurlijk als een spaargeld. Dus ja. Er zijn zeker wel risico's aan verbonden. Maar is het eigenlijk belangrijk om expert te zijn voor je eraan begint? Nou, ik denk niet dat je een expert hoeft te zijn. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je jezelf goed inleest voordat je ergens aan begint. En dat is in het algemeen zo, hè. Dat geldt ook voor investeringen die je doet buiten crypto. Of dan gaat het om de aanschaf van een nieuwe auto of dat je iets in aandelen gaat doen. Dus met de geletterdheid in die zin, in financiële zin, daar hebben we nog heel wat werk te doen, denk ik, in Nederland. Ja. Want het aanbod is enorm. Als je dan overweegt om het te doen, hoe weet je dan welke cryptomunt betrouwbaar is? Op het eerste gezicht weet je dat niet. En dat is wel een probleem. Hè? Dus er is niet een instantie of een bedrijf of een plek waar je terecht kan voor neutrale, objectieve informatie over een asset die je kunt aanschaffen. Er zijn natuurlijk wel plekken, we schrijven zelf ook over de markt. Hè? We proberen daar een objectief te zijn. Maar je hoeft niet eerst langs onze website voordat je iets gaat aankopen. Hè? Dus in dat proces zijn best wel wat verbeteringen mogelijk nog. Hè? Dus dat onderwijs richting de klant. Wat doe je? Waarom doe je dat? Ben je bewust van de risico's? Heb je een strategie voor het beleggen, ja of nee? En wanneer stap je in, wanneer stap je uit? Dat zijn zaken die wat mij betreft veel beter moeten. Ja, want Antoinette, er zijn 12.000 verschillende cryptomunten in omloop. En hoe maak je nou inderdaad die keuze als consument van wat is een betrouwbare munt? Dat is heel erg moeilijk, want er zijn inderdaad wel websites die dingen vergelijken. Maar hoe weet je nou weer dat die website dan weer betrouwbaar is? Er zijn influencers die bepaalde munten aanprijzen. Maar hoe weet je dat ze dat niet doen vanuit eigen belang, maar jouw belang? We hebben de Nederlandse Bank en de AFM ook gevraagd van wat is nou... Wat zijn nou de regels en wat is nou het toezicht op deze markt? Dat is er gewoon niet. Ze zeggen dat valt eigenlijk niet onder ons. En daar houden ze zich in ieder geval niet actief mee bezig. De AFM verwijst dan wel naar de Europese AFM die bezig is met regulering. De Britse AFM is ook nadrukkelijk aan het kijken naar de rol die influencers of finfluencers, genoemd worden, die spelen en hoe gewenst dat is en of je dat zou kunnen inperken. Maar dat staat allemaal in de kinderschoenen. Maar die markt staat niet meer in de kinderschoenen. Nee, want Kim Kardashian heeft zoiets gepromoot. Ja. Werd op de vingers getikt door de Britse AFM eigenlijk. Het is een lastige situatie dus. Want er wordt dus nu gewerkt aan wetgeving, aan regels. Maar dat is er gewoon nog niet. Jullie hebben zelf een munt gemaakt. Om te laten zien hoe makkelijk het is. Ja, was het? Het was echt een kwartiertje werk. Kijk, vroeger, een aantal jaar geleden, moesten mensen dan zelf nog helemaal de software ontwikkelen. Maar nu kun je gewoon gebruik maken van de softwareplatformen die daarvoor zijn. Dus het is echt, als je die weg weet, is het echt een fluitje van een cent om een nieuwe munt te starten. En als je dan een paar bekende figuren voor je karretje zou weten te spannen en je maakt een beetje een mooi verhaal, ja, dat kun je lanceren. Ik denk dat je verrassend veel mensen mee zou kunnen krijgen. Peter, Lotte schrijft al, lijkt de cryptomunt niet een beetje op een piramidespel? kun je daar aan vinden? Nou, dat hangt er heel erg vanaf over welk asset je het hebt. Net zoals in de aandelenwereld varieert het de kwaliteit van het aanbod nogal. En wat je zou kunnen bestempelen als onderliggende waarde. Dus ik ben het in die zin met Radar eens, vond een hele goede aflevering trouwens, dat een waarschuwing op zijn plaats is. Dat binnen het aanbod van alle assets in de cryptomarkt, dat daar heel veel kruft tussen zit. En dat varieert van experimenten waar eigenlijk geen leven meer in zit, tot aan gewoon frauduleuze praktijken. Daarmee is niet de hele markt zo'n stempel waard. Integendeel, ik denk dat er heel veel innovatie plaatsvindt. Maar daarvoor moet je wel naar op zoek gaan. Dus je moet jezelf inlezen. En even terugkomend op de stelling dat dat heel lastig is. Ik ben mee eens dat je daar energie in moet steken. Maar het start met het simpele inzicht dat je voordat je ergens geld insteekt even nadenkt over waar dan in en waarom je dat doet. Ja. En zodra je die vraag aan jezelf stelt, dan forceer je jezelf eigenlijk om te gaan onderzoeken. Ja. Om te gaan lezen en om voor jezelf de business case te maken. En dat is iets, zeker voor particulieren en voor jonge mensen, dat wordt heel snel overgeslagen. Ja, en dan ben je inderdaad een beetje een prooi van de waan van de dag. Dat zouden we zeker moeten voorkomen. Ja, want het draait natuurlijk in de economie, in geldsystemen, om vertrouwen. Hè? Dat geldt voor goud, dat geldt voor beleggingen, dat geldt voor euro's. Hoe blijft het vertrouwen in de cryptomunt behouden? Het klopt, vertrouwen is een belangrijk goed. Maar ik denk wel dat we los moeten zien van risico. En dus vertrouwen staat niet tegenover risico, maar rendement staat tegenover risico. Dus dat is ook zo'n wetmatigheid. Als je ergens instapt om snel geld te verdienen bijvoorbeeld, als je drijfveer, dan gaat het dus om hoge rendementen. Wees je dan van bewust dat daar tegenover hoge risico's staan. Die treden gaan niet los van elkaar. En vertrouwen heeft meer te maken met hoe lang bestaat een asset nou bijvoorbeeld al. Dus mensen, je zegt snel van goud is betrouwbaar. Nou, daar kan ik het ook wel mee eens zijn. Het bestaat duizenden jaren. Het heeft al die tijd ook waarde gehad. En als oppotmiddel gefungeerd. Dus je kunt zeggen van nou, dat is een betrouwbaar asset. En zo heb je natuurlijk in de jonge cryptomarkt nog geen assets die daarmee vergelijkbaar zijn. Maar Bitcoin als asset, wordt ook wel digitale goud genoemd, heeft wat dat betreft de allerbelangrijkste track record. Dus je zou kunnen zeggen, je hebt Bitcoin en de rest van de markt. En als je niet in Bitcoin investeert, zorg er dan voor dat je heel goed oplet naar wat je dan pakt, wat voor positie je inneemt. Dan moet je je zeker weten inlezen. Het verschil tussen de rest van de markt en Bitcoin is, die heeft nu 12 jaar een track record. Een heel groot netwerk eromheen opgebouwd. Bedrijven, consumenten, financiële instellingen, investeerders. Ja. Even naar Antoinette, want die zie ik wat twijfel hierover. Ja, kijk, het blijft toch een kwestie van vertrouwen. En je ziet met Bitcoin ook dat een beetje de people's money zou zijn, met een netwerk van computers, zodat dat er geen centrale bank meer nodig was. Maar je ziet nu ook dat een beetje een speeltje van mensen als Elon Musk is geworden. En op het moment dat hij al zijn bitcoins er eens afknalt, dat de koers heel erg daardoor beïnvloed wordt. Dus het blijft een kwestie van vertrouwen. En ja, dat moet je blijven realiseren. Het probleem hier is wel, kijk, als je de man met 50 miljoen volgers een megafoon voor de mond zet, bijvoorbeeld een Twitter-account, dan komt iets in beweging. Dat geldt ook voor de Tesla-koers bijvoorbeeld. En daar is dat ook mee gebeurd, is hij voor op zijn vingers getikt. En ik denk dat we dan te dicht op de koers zitten. Als we op zo'n niveau naar de koers kijken, ja, dan zie je fluctuatie. Als iemand van zo'n statuur iets roept. Maar als je uitzoomt en je kijkt naar de ontwikkeling van de Bitcoin-markt, waar het 12 jaar geleden begon, waar het nu staat, nou, dan is de typische crypto-investeerder spreekt van vertrouwen in Bitcoin. En dat is een heel ander type vertrouwen dan wat men heeft in de rest van de markt. Dus vandaar dat ik dat zeg. Met als kanttekening, de cryptomarkt is jong. De rendementen zijn er hoger. Maar hou er rekening mee dat de risico's dus ook hoger zijn. Maar eventjes, Antoinette, dat is het punt waar je moet beginnen. Want gisteravond ging het ook over de Bitcoin. En het feit dat de Bitcoin eindig is, hè? Je kunt niet onbeperkt bitcoins blijven maken. Dat is een sterk punt van de bitcoin. Dan nog zijn er, ik geloof dat de directeur van de centrale bank in Zweden gisteren nog gezegd heeft, het blijft toch een postzegelverzamelaar. Het is toch een dagkoers wat iets waard is. En ik geloof dat hij ook zei, alles wat je investeert in crypto, dat moet je bereid zijn kwijt te raken. Als je geluk hebt, nou ja, een cashje en dan ga je op wereldreis. Gefeliciteerd. Maar je moet je realiseren dat je een risico neemt. Want wat ik interessant vond ook in het RADA testpanel onderzoek is het vertrouwen in de financiële markt. In de traditionele financiële markt. Wat zeiden ze daarop? Nou, dat betekent ongeveer een derde van de mensen heeft geen vertrouwen meer in de huidige financiële markten. En eerlijk gezegd, dat kan ik wel meevoelen met mensen. Als je ziet hoeveel euro's er aangemaakt worden, ook sinds de coronacrisis, daar lijkt het ook totaal geen limiet meer aan te zijn, dan begrijp ik wel dat mensen daar twijfels hebben. Ja, dus dan is ook wel te begrijpen dat mensen dus in die virtuele munt gaan investeren. Zeker. Maar toezicht ontbreekt. Toezicht ontbreekt. Dat zou een geweldige stap zijn als de politiek haar verantwoordelijkheid neemt. Regels opstelt, wetten opstelt en dan ook nog die wetten, zorgt dat die wetten nageleefd worden. Ja, precies. Sparen levert weinig op. Een huis kopen is voor velen onmogelijk. Zij zien crypto misschien wel als de enige oplossing om nog iets van vermogen op te bouwen. We sluiten af met een appje van Michael. Een half jaar geleden heb ik voor 400 euro crypto gekocht. Sta inmiddels op 120 verlies. Maar ja, als ik over 4 jaar 10 euro winst heb, heb ik nog altijd meer dan dat ik het op de bank had gezet. Het laatste zal hierover nog niet zijn gezegd. Dankjewel, Antoinette Hetzenberg van de Radar en Peter Slachter, hoofdredacteur van LekkerCryptisch.nl en Bitcoin Expert. Blok en Twan. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Tot 4 uur op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Voorbeeld van een hit die nooit een hit was, kwam nooit verder dan de tipperaden in 1984. The President and Yes, You're Gonna Like It. Een nieuw duurzaam restaurant in Nijmegen heeft op een klein stukje kip na wellicht geen vlees op de kaart. Niks geks, het komt wel vaker voor zou je zeggen. Maar het interview dat ze erover gaven in de regionale krant De Gelderlander leverde duizenden boze reacties op. Vertelt eigenaar Joël aan verslaggever Roos Oosterbaan. kregen boze mailtjes. We kregen allerlei rare termen naar ons toegegooid. We worden gezien als activisten, betutteling. Ja, van alles. Dat wij er bleek uitzagen op de foto. Waarschijnlijk omdat we geen vlees aten. Hoe we het in ons hoofd halen dat we dingen mensen dingen opleggen. Volgens mij is het echt boven de 10.000 reacties op de Gelderlander. Maar ik kan me voorstellen dat je wel kapot schrok. Ja, toen absoluut. Je die berichten zag. Ja, zeker. Want hoe ging dat? Kan je eens vertellen? Nou, de Gelderlander belde eigenlijk heel enthousiast op dat ze met ons een artikel wilde schrijven. Vol enthousiasme. Gesprek gehad. En ja, wij dachten eigenlijk een heel mooi artikel te hebben neergelegd met de krant. En ja, de volgende dag was het alleen verschrikken. De kop was uit mijn hoofd 180 gram vlees dagelijks op je bord is niet meer van deze tijd. Als ik dat zou lezen, zou ik niet denken, is aanstootgevend, zeg. Nee, dat klopt. Dus maar er zijn heel veel mensen die zich dus kennelijk daar heel erg door aangevallen voelen. Waar komt die woede en boosheid vandaan? Wij hebben niemand iets opgedrongen. Wij hebben helemaal niet gezegd van je moet geen vlees meer eten. Nee, helemaal niet. Wij verkopen ook gewoon vlees. Maar wij maken een meer duurzame keuze. Ja, en wij doen veel vegan. Even kijken, hier op de kaart. Boerderij, kip, burger. De boerderijkip ligt hier lekker gemarineerd. Die dan alleen nog even afgemaakt wordt op de plancha, dus op de bakplaat. Van al deze lades hier en bakken is deze bescheiden la ja, de vleesla. Eigenlijk wel, ja. Ja. Heb je ook varken of koe? Nee. Varken en rund hebben we niet. En dat heeft te maken met ook een stukje duurzame gedachten. We verkopen met name kip en eend. En, dat is de bewuste keuze. Ja. In verband met de uitstoot. En krijg je wel eens vragen van, hey, waar is mijn carbonaatje op deze kaart? Nee, nog niet. Ik denk dat heel veel mensen dit concept ook wel begrijpen. Gelukkig krijg ik ook heel veel lovende kritiek. En zou het dan niet een goed idee zijn om dan nu, met dit als aanleiding, wel dat vlees van de menukaart te schrappen? Ja, nee, eigenlijk niet. Want ik ben ook een vleesliefhebber. En ik vind ook dat je die keuze moet kunnen maken. Alleen, wij willen ook alternatieven bieden. We willen ook laten zien wat je kunt doen met groenten. En hoe lekker dat eigenlijk ook is. We zijn nu de courgette aan het bereiden die we straks bij de gegrilde groenten gaan doen. Baal je nou van deze ophef of is het misschien ook wel goed voor je? Ergens is negatieve publiciteit ook gewoon publiciteit. Ergens voel ik me wel een beetje te kijken gezet door hoe die koptekst is neergezet. En daar heb ik het ook met de Gelderlander over gehad. Het is makkelijk goedkoop scoren op die manier. En het zou moeten gaan om de inhoud. En de inhoud maar je was hebt ook het wel gezegd, toch? Ik heb het wel gezegd, ja absoluut. Ja. Maar het is niet de headline van het verhaal. Het is een belangrijk onderdeel van de inhoud. En door dat te highlighten, kwam er iets op gang wat niemand had verwacht. En misschien is het ergens ook goed. Dat betekent dus dat er iets speelt en dat het hot topic is. En dat er discussie is. En discussie is helemaal niet fout. Maar waarom reageren veel vleeseters zo geprikkeld op een restaurant dat zegt dat elke dag vlees niet meer van deze tijd is? We praten erover door met hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, woedende reacties van duizenden mensen. Verbaast het u? Ja, dat is toch wel even chockerend, zou je kunnen zeggen. Want op zichzelf zit deze restaurant-eigenaar alle respect. Dus hij heeft wetenschappelijke inzichten aan zijn kant. Als je kijkt naar de voedingswetenschappen, als je kijkt naar de milieuwetenschappen, dan is er heel veel voor te zeggen dat we met veel minder vlees in de toekomst aan de slag moeten en dat uiteindelijk het dierlijk vlees ook wel van de menukaart zal verdwijnen. Dus dat is ook goed te voorspellen. En dat er dan zoveel reacties komen. En dat geeft toch maar weer aan hoe dun het laagje beschaving bij het menselijk zoogdier is. Hè? Ja, want en dat ze dus heel snel vervallen in wij-zij-denken. Hè? Dat is eigenlijk een middeleeuwse vorm van denken. Hè? Dus een beetje opgeleide mensen doen dat niet meer. Dus ik zou zeggen tegen die duizenden mensen die dan de sociale media gebruiken om hun impulsen maar los te laten. Ik zou zeggen, tel eerst eens een keer tot 10. Denk eens een keer na. Heb eens een beetje respect. En lees je eens een beetje in als restauranthouder kwesties aan de orde stelt die gewoon wetenschappelijk cruciaal zijn. Hè? En dan schaam ik me een beetje voor mijn mede-Nederlanders. Ja, want vorige week nog ministerie van Economische Zaken en Klimaat liet die oproep om minder vlees te eten schrappen uit een campagne voor duurzamer leven. Met als reactie, ja, het ligt allemaal te gevoelig. Maar dat is dus blijkbaar ook zo. Ja, dus wij leven in een tijdperk waarin de mensen veel gevoeliger zijn geworden. Hè? Ik schrijf net een boek over hoe de mens de laatste 60 jaar is veranderd. Dan zijn we gevoeliger geworden, maar ook veel impulsiever geworden. Ook egocentrischer geworden, ook narcistischer geworden. En we pikken heel veel niet meer, assertiever geworden. Hè? En dus dat zie je ook voortdurend om je heen. En de sociale media die stimuleren dat nog een beetje. Daar kun je ook heel snel via Twitter of WhatsApp kun je een bericht achterlaten. En dan remmen mensen hun emoties niet meer. Hè? En dan hebben we minder normen en waarden. Ja. En minder conscientieusheid om onze emoties ook een beetje te sturen. Want die emoties hebben natuurlijk een tribale achtergrond. Hè? Dus wij zijn natuurlijk in onze emoties en in onze hersenen zijn we nog leden van stammen. En dat tribalisme zit nog in ons. En hoe maar wat er gebeurt, was zo'n kop in de Gelderlander. En dan zie je dat dat dunne laagje beschaving zo wegschuift. Maar specifiek dat, vind ik een zorgelijke dat vlees. Kwestie. Waarom is dat specifiek dat minder vlees eten? Waarom ligt dat zo gevoelig? Nou, ik denk niet zozeer. Dus er zijn mensen die zeggen van ja, vlees eten speelt er ook een rol. Ik vind daar de wetenschappelijke onderbouwing niet zo sterk. Ik denk dat wat sterker is, is dat mensen gewoon zich niks laten zeggen. Dus dat ze dat zelf willen beslissen. Terwijl deze restauranthouder natuurlijk niets oplegt. Niemand iets voorschrijft, alleen een alternatief biedt. Hè. Maar mensen voelen zich dan heel snel zeg maar beperkt. We moeten het ook plaatsen tegen de achtergrond van de coronafrustraties van het afgelopen 2 jaar, zeg maar. Dus dat speelt ook mee. Mensen willen dan de vrijheid hebben en die willen voor zichzelf beslissen wat ze doen en eten wat ze doen en drinken wat ze doen. En dat is althans één laag van de bevolking. Hè? En vroeger was die laag van de bevolking eigenlijk tamelijk rustig, want er waren niet veel media om je te uiten. Maar die laag van de bevolking, die wat impulsieve kinderlijke mensen ook, hè, die zo emotioneel reageren, onnadenkend. Dus die hebben nu veel meer instrumenten ter beschikking om onmiddellijk hun mening te ventileren. Ja. En dan zitten we daarmee opgescheept. En wat betreft dit Nijmeegs restaurant, nog een advies hoe zij zich hierop zouden moeten reageren? Niet. Ze moeten gewoon doorgaan met hun beleid. Ze moeten gewoon de manier waarop ze hun restaurant willen opzetten. Zeg maar, daar wens ik ze veel succes bij. Ik zal binnenkort daar een reservering voor ons gezin plannen. En ik denk van laat je de kop niet gek maken. Je gaat gewoon door met wat je van plan bent. En de wetenschappelijke inzichten, die heb je mee. Dankjewel. Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie. Zometeen het spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de vraag antwoorden krijg je van onze huisarts Roy Bijaard. Het is bijna de boekenweek voor jongeren en daarom deze week iedere dag een schrijver. Ja, we vragen aan hem, wat wordt jouw favoriete boek? Wat was het toen jij nog een jongere was? En vandaag doen we dat aan Raoul de Jong. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. Het aantal positieve tests is de afgelopen week met 10% gedaald ten opzichte van een week daarvoor, meldt het RIVM. Vandaag gaat het om 2041 positieve coronatests. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde met bijna 6%. Er liggen nu 635 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 203 op de intensive care. Discotheken en nachtclubs mogen vanaf 25 september, net als de andere horeca, tot middernacht geopend blijven. Bezoekers hebben dan wel een coronatoegangsbewijs nodig. En het Parool wordt vanaf januari een ochtendkrant. Een belangrijke reden is dat bezorging 's middags te duur wordt, omdat er steeds minder kranten in de middag verschijnen. En de Russische president Poetin gaat in quarantaine. Volgens persbureau Reuters zijn er in zijn omgeving mensen besmet geraakt met het coronavirus. Poetin werd begin dit jaar gevaccineerd met het Sputnik-vaccin dat in Rusland is ontwikkeld. Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie met Helene de Geest. Er staat inmiddels ruim 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. Veel verdraging nog steeds op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Beest. Je hebt daar 25 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Bad Hoeverdorp. Daar zijn ook twee rijstroken dicht en dat kost je ook ruim een half uur. En er is iemand aangehouden in de Drechttunnel. De auto van die persoon wordt op dit moment geborgen. Op de A16 is dat, van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht Centrum is de vertraging nu een half uur. Het spreekuur. Vandaag met onze vaste huisarts Roy Bijaard. Roy, goedemiddag. Ah, Misha. Allereerst een vraag van José. Ik heb de diagnose longkanker gekregen. Na bestralingen zit ik nu in de medische molen van elke 3 maanden... of een scan of een thoraxfoto voor een periode van 5 jaar. Ik maak me niet ongerust, maar ik heb behoefte aan duidelijkheid. Helaas heb ik een niet zo spraakzame longarts. Bloedonderzoek bij longkanker vindt hij niet nodig. Bij alle andere vormen van kanker wel, hierbij niet. Maar het waarom wordt me niet duidelijk. Lijkt me lastig, Roy. Zo'n longarts die niet spraakzaam is. Ja, oef, wat een verhaal zeg van haar. Jeetje, daar schrik je van als je zo ziek bent. Maar ze heeft de behandelingen doorstaan, begrijp ik, uit dit verhaal. Zo gauw eventjes. En dan is altijd de vraag, ja, wat voor soort longkanker? En wat is het beleid daarbij? Meestal bestaan controles uit een longfoto en een thoraxfoto of een scan maken. Soms bloedonderzoek, andere keer niet. Het hangt er heel erg van af. Maar op het moment dat jij zegt, God, luister eens, ik wil specifiek wat meer weten en ik kom er met mijn specialist niet aan toe. Nou, dat is het moment, dat doe ik ook in mijn praktijk, waarop je zegt, nou, dan kom je bij de huisarts langs, kom bij me langs. Dan trekken we een half uur uit en gaan we zitten sparren en schrijf vooral op welke vraag je allemaal hebt. En dan kunnen we, vaak heb je dan al een heleboel antwoorden samen gevonden. En kom je er dan nog niet uit, dan is het ook wel zo, weet je, ik ken een aantal van die longartsen in de ziekenhuizen bij mij in de buurt. En dan sparren we soms, later bellen we een longarts en dan hebben we het plaatje bij elkaar. Want iemand die zo ziek is of ziek is geweest, die gun je alles. Dus dan daar is heel erg die extra aandacht nodig. En daar zijn huisartsen eigenlijk ook voor. Een vraag van Hildegard. Hoe kan het dat een corona-check verplicht wordt gesteld voor sommige zaken als de overheid niet eens alle mensen een vaccinatiebewijs kan leveren? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is lastig. Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Je hoort die discussie ook. Sommige mensen zeggen, luister eens, ik heb een keer corona gehad en ik heb 1 prik gehad. Nou, volgens de regels is dat goed en die app zou er ook voor moeten werken. En dan hoor je af en toe, ja, hij doet het niet voor mij. Ik heb die QR-code nog steeds niet. Ja, dat is niet echt op zich medische zorg, maar dat is een technisch ding wat heel vervelend is en waar echt wat aan gedaan moet worden. Maar ik heb wel het idee dat stap voor stap beter gaat. Ik weet niet hoe het met jou en Twan gaat. Nou, het gaat met ons heel goed. In welk opzicht? Want jullie hadden het toch ook gehad en 1 prik, of niet? Nee, 2 prikken. Ik heb 1 prik gehad. 2 prikken, Ja. En doet jouw scannen QR-code het wel? Nee, maar heel vaak dus wel. Dus qua controle zit daar best een zwakte in. Ja, hij werkt niet optimaal nog. Nee. Beetje een apart verhaal, Blok. Maar goed. we gaan naar een vraag van Paul. Ik vind dat we niet alleen moeten praten over nieuwe risico's, maar zeker ook over nieuwe gedragsnormen in de samenleving, die in alle opzichten aan het veranderen is. En daar horen ook andere vormen van hygiënisch gedrag bij. Als COVID onder ons blijft en nieuwe virussen in het verschiet liggen, moeten we ook na blijven denken over hygiënische omgangsvormen. Heeft Paul een punt, Roy? Nou, het is altijd goed om erover na te denken. Kijk, ziektes uit het verleden hebben ons al geleerd dat je voordat je gaat eten je handen moet wassen. Dat je na toiletbezoek handen moet wassen. Dus er waren allang, kijk, je hand voor je mond als je moest hoesten. Dat is hand in de oksel of in de elleboogsplooi geworden. Dus die regels, die groeien. En het is heel goed om aan de hand van corona te kijken van welke regels moeten we nou vasthouden en wat moeten we loslaten. Voor dokters is het duidelijk, die moeten naar iedere patiënt hun handen wassen en die moeten er extra voorzichtig mee omgaan. Maar je kan je voorstellen, misschien gaan wij in de toekomst met een gewone griepepidemie wel met een mondkapje lopen, zoals in Azië. Je weet het niet. Ik weet niet dat je zegt, we moeten ze aanpassen, maar het is wel goed om met z'n allen te kijken van, nou, wat zijn nou slimme dingen die ons echt helpen en wat is overdreven? Want het is aan de andere kant ook wel goed om af en toe een infectie op te lopen, zoals een griep of een verkoudheid, voor je immuunsysteem. Hè? Dat moet je niet alleen via corona, maar ook op allerlei andere manieren alert houden. Ja. Een vraag van Albert. In mijn familie is een erfelijke te lage trombocytewaarde in het bloed. Betekent dat bloed niet snel stolt. We hebben bij de huisarts een test gedaan, maar uitslagen duren lang. En de vraag is, wat doet een vaccinatie voor mijn familie? Want zijn stollingsmiddelen gevaarlijk in combinatie met vaccinaties? Dat is ingewikkeld. De vraag is of hij stollingsmiddelen... Ik denk, kijk, iemand die bijvoorbeeld bloedplaatjes... Hè, die stollichaampjes, om ze zo maar even te noemen, gebruikt... die krijgt soms via een infuus van die extra bloedplaatjes... als je te weinig heeft. Maar in principe is het zo dat je mensen met die aandoening op peil probeert te houden. En vaccineren is juist goed, zou ik zeggen. Ook bij mensen met zo'n stollingsafwijking. Andersom, als je zeg maar makkelijk zou bloeden omdat je te weinig bloedplaatjes hebt... dan kan je van een prik natuurlijk wel een stevige blauwe plek in je arm krijgen. Maar dat is dan ook het ergste, denk ik. En een vraag die nu binnenkomt via de Radio 1-app. Van Erik, vaccinatie en moedermelk. Kan ik mijn vriendin geruststellen dat het wel veilig is voor ook de baby? Is al iets van de gevolgen voor baby's onderzocht? Gaat het überhaupt mee met de moedermelk? Dat is een goede. Volgens mij is het zo dat vaccineren van zwangeren geen enkel probleem is. En volgens mij, ik vraag me af... Kijk, moedermelk geeft natuurlijk wel wat antilichamen binnen. Maar op zich het vaccin zelf niet. Dus in principe, als zijn vraag is, kan het kwaad, zeg ik nee. Gewoon vaccineren. Tot slot een vraag van John. Ik ben flink ziek geweest van corona, maar ik ben niet getest en niet gevaccineerd. Ik heb bloedmonsters laten nemen en die bleken vol antistoffen te zitten. Ik ben dus ontegenzeggelijk hersteld en wetenschappelijk gezien veiliger dan gevaccineerden of iemand met een testuitslag. Toch kan ik met dit bewijs straks nergens meer naar binnen. Waarom valt deze groep buiten de boot? Ik ga toch geen vaccin halen als ik het al heb gehad en als ik al 10 keer beter ben beschermd? Ik denk dat meer mensen zich dit afvragen. Ja, hij heeft natuurlijk gelijk. Als je het gehad hebt, dan heb je antistof. En dat is net zo goed als een vaccin. Zij het dat je niet weet tegen welke variant ben je nou beschermd. En dan is het inderdaad een worsteling met jezelf. Dat je zegt, verdorie, ik ben toch veilig. Ik vertik het om die prik te nemen. Nou ja, dat kan je doen. Ik moet zeggen dat ik zelf zou zeggen, nou, vooruit. Ik heb het een keer gehad, doe dan ook nog maar die prik bij elkaar. Dan heb ik een wat bredere bescherming. Niet alleen tegen die ene mutatie die ik gehad heb, maar ook tegen de anderen die in het vaccin zitten. Dus dan ben je nog beter beschermd. Maar als hij zegt, weeg eens af, vaccinatie of de ziekte zelf krijgen, wat werkt beter? En als het om diezelfde mutatie of diezelfde variant gaat, dan is gewoon ziek worden van dat virus minstens zo beschermend achteraf. Dankjewel, Roy, voor dit moment. Morgen is er ook weer spreken. Kom maar door met je vragen via de app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. It was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run. Last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. And looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one. See that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. One Republican Run. Volgens de weekrapportage van het RIVM is het aantal positieve tests iets gedaald. Het aantal lag ruim 10% lager dan de week ervoor. We praten erover door met Joost Schelvis. Joost, nogmaals goedemiddag. Hallo. Ja, al wekenlang weinig verandering in de cijfers, maar nu ja, toch wel een hele positieve wending, hè? Ja, klopt. En 10% klinkt ook als best wel veel. Maar de afgelopen maand is het wel vaker af en toe weer iets lager gegaan en dan weer iets hoger. 8% hebben we ook wel eerder gezien. Maar toch, nou ja, als dit doorzet, zou het echt wel weer een kentering kunnen zijn. Maar het is nog wel te vroeg om daarover te spreken. Wat wel trouwens goed nieuws is, is dat er tegelijkertijd vaker is getest. En dat is wel positief nieuws. En dus er zijn minder mensen gevonden die corona hebben, terwijl er vaker is getest. Nou, dat wijst dus eigenlijk erop dat er wel echt een afname was van het virus afgelopen week. Ja, er worden allerlei beslissingen in Den Haag gemaakt, terwijl de politici kijken naar de opname- en sterftecijfers. Hoe is het daarmee? Ja, dat loopt natuurlijk altijd een beetje achter op die besmettingscijfers. Afgelopen week waren er ook wat minder opnames. Niet heel veel minder, 6%, maar toch op de IC ongeveer hetzelfde gebleven. Nou ja, en dat leidt nog niet echt tot een heel veel lagere bezetting. En die is eigenlijk nu wel hoger dan door de ziekenhuizen echt wenselijk wordt geacht. Het aantal doden is ook weer iets lager. Wat trouwens sowieso goed is om op te merken, is dat het aantal doden veel lager is dan bij eerdere golven van besmettingen. We hebben natuurlijk echt een golf in juli. En dat heeft zich nooit echt vertaald in een hele grote sterftegolf. Maar het is ook niet heel veel verder gedaald. Is eigenlijk bekend waar de mensen vooral worden besmet? Ja, de GGD kijkt natuurlijk elke week of elke dag als er mensen worden besmet, waar ze worden besmet. In een deel van de gevallen kan dat worden achterhaald, niet bij alles. Op de plekken waar dat kan, gaat het om relatief veel gevallen om school- en kinderopvang. Dat was de afgelopen week een vijfde van de besmettingen. Even voor het beeld, in de horeca was dat maar 1,9%. Dus school en kinderopvang is echt een hele grote bron van besmettingen. En vooral basisscholen. Ja. Goed, dankjewel voor dit moment. Joost Schelvis. In de aanloop naar de Boekenweek van Jongeren die dit weekend begint, duiken we in Blok en Twan deze week de boekenkast in. Elke dag het favoriete jeugd- of jongerenboek van een prominente literaire gast. En vandaag is dat Raoul de Jong. Vorig jaar verscheen zijn boek Jaguar Man. Goedemiddag, Raoul. Hi, goedemiddag. Zeg ik Jaguar Man? Jaguar Man, toch? Je mag ook Jaguar Man zeggen. Okay. Wat zijn de ingrediënten van een goed jongerenboek? Wat mij betreft verschilt een goed jongerenboek niet zo heel erg van een goed boek voor volwassenen. Dus ik heb bijvoorbeeld zelf een kort verhaal geschreven 2 of 3 jaar geleden voor de Jongerenboekenweek. En ja, ik heb toen eigenlijk gedacht aan wat ik zelf leuk vond om te lezen toen ik 18 was. En dat lijkt eigenlijk heel erg op wat ik nog steeds leuk vind om te lezen. Het zijn boeken die gaan over het leven en die je leren wat er allemaal mogelijk is in het leven. En die je andere manieren laten zien om met het leven om te gaan dan de manieren die je leert op school en die je leert van je ouders. Ja, want je had zelf dus als jongere had je ook behoefte aan boeken met levenslessen daarin. Ja, ik heb als kind heel veel gelezen. Op de middelbare school vond ik lezen een tijdje minder interessant. Maar in het laatste jaar van de middelbare school ben ik weer meer gaan lezen, echt omdat ik dat zelf wilde. En dat was eigenlijk omdat ik niet wist wat ik wilde gaan doen na de middelbare school met mijn leven. Ik wist alleen dat ik niet zo wilde eindigen als de meeste volwassenen die je kende. Want hoe eindigde die dan? Ja, ongelukkig. Ongelukkig. Saai. Met een alcoholprobleem. Die zaten er ook tussen. Maar gewoon saai. Saaie levens vond ik het. Als ik naar de mensen om me heen. Dus ik heb toen heel veel biografieën eigenlijk gelezen. Bijvoorbeeld van Madonna. Die dan op haar 18e met $50 naar New York was gegaan. De biografie van Andy Warhol heb ik gelezen. Dat soort boeken las ik toen in dat laatste jaar van de middelbare school. En het was zo fijn om die boeken te lezen, omdat je dus zag, je kan dus dadelijk gaan studeren en doen wat iedereen doet. Ja. Maar je kan ook met $50 naar New York gaan. Dat kan ook gewoon goed komen. Ja, Warhol, Madonna, die waren niet bepaald saai. Maar dan, Raoul, de grote vraag is, welk boek raad jij vandaag jonge lezers aan? Jeugd, let op. Ja, het is dus niet een boek wat geschreven is per se voor jongeren. En dat is dus eigenlijk omdat ik jongeren gewoon serieus neem. En ik denk dat jongeren net zo intelligenter zijn dan ze over het algemeen worden ingeschat. Dus ik heb een boek uitgekozen wat ik zelf heel mooi vind en wat ik mooi had gevonden toen ik 18 was. Het heet Ik weet waarom gekooide vogels zingen van Maya Angelou. En het is het eerste boek uit een reeks van 7 delen... waarin Maya Angelou haar levensverhaal vertelt. Eigenlijk zou ik aanraden om al die 7 boeken te lezen. En als je dat dan gaat doen, begin dan met dit boek, deel 1. Maar het is niet per se een jongerenboek. Het is eigenlijk een boek voor iedereen. Ja, inderdaad. Het is een boek voor iedereen. Maar dit boek begint in Maya's kindertijd. Het begint als Maya 3 is en het eindigt op haar 16e, geloof ik. Ze wordt zwanger op haar 16e. Daar eindigt het boek mee. En het gaat over Maya zelf dus. Die eigenlijk in hele slechte omstandigheden is geboren. Heel arm. Ze wordt op haar 10e, geloof ik, wordt ze seksueel misbruikt door de vriend van haar moeder. En het boek zit vol tegenslagen. En in het boek beschrijft ze eigenlijk hoe ze over die tegenslagen heen komt. En hoe ze die tegenslagen gebruikt om groter en sterker te worden. Ze legt heel mooi uit hoe je het soort leven kunt leiden dat je wilt leiden, ook al zit alles, ook al zitten de omstandigheden tegen. Het is een boek waar je kracht uit haalt en wat je kunt gebruiken om zelf ook groter te worden en sterker. Ja, want jij hebt zelf dat boek ook gelezen als jongere? Nee, niet als jongere. Ik wist niet dat het bestond, dit boek, toen ik 18 was. Helaas, ik had het graag gelezen toen. Ik heb het, pas op mijn 28ste of zo gelezen. En weet je waarom ze zingen, Gekooide Vogels? Oh god, dat is een goede vraag. Ik heb dus op mijn 28ste gelezen. Ik ben inmiddels 37. Dus ik moet zeggen, dit is lang geleden. Even kijken, waarom zingen de Gekooide Vogels? Ja, omdat dat is wat Misschien moet je het gewoon herlezen. Is dat dan een goede reden om het te herlezen? Maar je gaat voor ons een stukje voorlezen, ter afsluiting. Maya Angelou, waarom Gekooide Vogels zingen? Ga je gang. Het is het begin eigenlijk, de eerste bladzijde. Toen ik 3 was en Bailey, haar broertje, 4... arriveerden we in het bedompte stadje met kaartjes om onze polsen geknoopt... die aan wie dit leest lieten weten dat wij Marguerite en Bailey Johnson waren... uit Long Beach, Californië, op weg naar Stamps, Arkansas... Onze ouders hadden besloten een eind te maken aan hun rampzalige huwelijk. En vader had ons naar huis, naar zijn moeder gestuurd. Een van de spoorweg-employees had de opdracht gekregen om op ons te letten. Hij stapte de volgende dag in Arizona uit. En onze treinkaartjes zaten vastgespeld in de binnenzak van mijn broers jas. Ik herinner me niet veel van die tocht. Maar jaren later ontdekte ik dat de Verenigde Staten duizenden malen doorkruist waren door angstige zwarte kinderen die alleen naar hun recentelijk in goede doen geraakte ouders in noordelijke steden reisden of terug naar grootmoeders in zuidelijke stadjes toen het verstedelijkte noorden zijn economische belofte niet nakwam. Dankjewel, Raoul de Jong. En Raoul is donderdag nog 1 keer te zien in zijn literaire theaterprogramma In een boek kan het wel, om 9:30 op themakanaal NPO 2 Extra. En morgen in deze serie Aafke Romein. Ja, Nederland telt steeds meer wijnboeren. Soms met een klein bubbeltje erin. Waar 5 jaar geleden nog 94 wijnboeren waren, zijn er vandaag 171 boeren. Blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers van de Kamer van Koophandel. Afgelopen zondag werd Stan Beursers gekozen tot beste wijnmaker van Nederland en België. En hij heeft een eigen wijngaard in Limburg. Stan, goedemiddag. Goedemiddag. En allereerst gefeliciteerd. Heb je het inderdaad gevierd zoals wij denken? Ja, dankjewel. Natuurlijk met een goed glaasje bubbels en een goed glaasje wijn natuurlijk. Ja, heel goed. Heel altijd. Jij won 8 van de 17 uitgereikte gouden medailles. Is de wijn van jou zo goed of toch misschien wel weinig concurrentie? Nou, ik denk dat je altijd moet kijken in het algemeen. We hebben natuurlijk 17 gouden medailles gehaald. Maar ook zeg maar heel veel wijnbedrijven die gewoon heel veel goed gescoord hebben met zilver. En het wordt natuurlijk eigenlijk door onze Oosterburen gekeurd. Dus dat betekent dat er geen Nederlander aan de pas komt. Dus het wordt eigenlijk heel blind geproefd. Ja. Dus ja, eigenlijk was het een hele goede score. En we zijn er als wijndomein natuurlijk heel blij mee. Maar natuurlijk ook andere wijndomeinen zijn er heel goed uitgesprongen. Volgens mij Biddes Wijndomein en Wijngaard Hesseling, die zijn er ook goed uitgesprongen. Ja. Dus uiteindelijk is het ook een hele goede dat je zeg maar het samen doet. Als alleen maar 1 iemand wint, dat is ook niet goed hoor. Ja, en ik zei al, dat is absoluut zo. En ik zei al, er is veel concurrentie bijgekomen. Bijna 100% is collega's, er meer gekomen. Collega's. Collega's. Is dat leuk? Ja. Wordt het een beetje benauwd? Nee, ik ben zelf adviseur, dus ik vind het eigenlijk heel erg leuk om mensen te leren fietsen. Of in dit geval mensen te leren wijn maken. En uiteindelijk laat je ze los, net als we fietsen, dan gaan ze weer hun eigen weg. Dus ik heb dat eigenlijk heel leuk gevonden, want ik ben natuurlijk om mijn 17-jarige leeftijd begonnen. Dus ik hoorde net Andy Warhol, nou ja, mij is hetzelfde gebeurd. Ik was om mijn 17 opeens eigenaar van een wijndomein. Dacht ik van, oké, moet ik dat ook gaan doen? Want ja, toen mocht je nog wijn drinken, tegenwoordig mag dat niet meer met 17. En dan moet je keuzes maken in je leven. En uiteindelijk ben ik heel blij dat ik gewoon oenologie ben gaan studeren en wijnmaker ben geworden en over de hele wereld heb gewerkt. Uiteindelijk ben ik wel heel blij dat ik terug ben gekomen naar het Limburgse bergdorpje Veilen, waar we zitten. Want het voelt toch ook wel goed om thuis te komen altijd weer, moet ik zeggen. Ja, het Limburgse, want Nederlandse wijnen worden in Limburg vooral gemaakt en in Gelderland. Waarom daar? Klopt. Nou, het heeft te maken natuurlijk met zonuren, warmteuren. Ook Zeeland heeft natuurlijk genoeg warmteuren. Ja, en we hebben natuurlijk wel iets voor wat natuurlijk heel veel mensen in het Westen helaas niet hebben. Dat zijn van die mooie heuvels, zeg maar, van die glooiende hellingen die we hebben. Dus dat maakt het toch altijd net wat makkelijker om en dat je zo'n mooie helling hebt. En ja, wij liggen op bijna 200 meter NLP, dus we kunnen een beetje mooi kijken, zeg maar, naar de rest van Nederland, zeg maar. En waarom helpt dat glooiende? Omdat het dan wat meer de zon pakt? Nou, het is meer de zon, maar ook, zeg maar, natuurlijk met koude nachten. Natuurlijk, ja, kou zakt naar beneden toe, warmte stijgt op. Ja. En dan heb je toch even net een andere nachttemperatuur als je in het dal bent of in het, ja, of op de berg staat, zeg maar, of de heuvel. Ja. En komt er ooit een tijd waarin we echt kunnen concurreren met de beste Franse wijnstreken? Nou, die is er al, hoor. Ja? Oh, dat is eigenlijk een beledigende vraag, dit. Ja, ja, nou, weet je, ik ging vragen of we ooit zoveel liters gingen maken. Daar kan ik een antwoord op geven. Nee, we gaan natuurlijk nooit die liters maken. Maar qua kwaliteit, ik denk, wat heel leuk is, toevallig was het gebeurd dat gisteren komen mensen uit, die zijn in Frankrijk geweest, en die kwamen ons wijn halen. Ik vroeg, ja, waarom eigenlijk? Ja, zegt ze, ja, maar Nederlandse wijn is gewoon veel lekkerder als Franse wijn. En toen ben ik erop gaan letten. En toen kwamen eigenlijk heel veel mensen tegen die lekker in Italië en Frankrijk op vakantie zijn geweest. En bij ons, zeg maar, even de wijn komen halen al voor ons naar het westen rijden. En dacht ik van, hey, kijk, nou hebben we het goed gedaan. Dat betekent dat we een enorme stap gemaakt hebben in ieder geval met Nederlandse wijn. Maar vertel eens, die typische Nederlandse smaak, bouquet, wat typeert het? Nou, ik denk dat je niet zo kan beschrijven. We hebben natuurlijk in Nederland wel rassen staan die twee kanten uitgaan. De Chardonnays. En die we natuurlijk ook hebben staan. Aan de andere kant hebben we natuurlijk nieuwe rassen staan. Zoals Johanniter en Sauvignon Gris, dat weer een eigen smaak hebben. En ik denk dat je een beetje moet vergelijken met koken. Je kunt naar een Michelin-restaurant gaan en die kok maakt van een zalm een heel mooi gerecht. Maar een andere chefkok maakt er wat anders van. En hetzelfde met druiven. Kijk, uiteindelijk van goede druiven kun je goede wijn maken. Van slechte druiven wat minder. Maar dan bepaalt de chef of de wijnmaker in deze natuurlijk wel hoe die wijn gaat smaken. En wat ik bijvoorbeeld bij Sint Martinus heel belangrijk vind, is dat wij natuurlijke wijn maken. Dat betekent geen toevoegingen, gewoon natuurlijk werken. Dus geen herbicides, geen kunstmest gebruiken. Omdat ik gewoon vind, weet je, natuur geeft ons dat. En ik ben echt geen geitenwolle sokken man. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we de natuur gewoon beter achterlaten. En ik heb gewoon gemerkt, hoe gezonder de druif is, hoe beter de wijn wordt. Dus uiteindelijk ja, is het ook een 1-2'tje met de natuur. En ja, zo werkt het denk ik ook in een wijngaard. Ja, 171 wijnboeren dus in Nederland. Er zullen er niet veel meer bij komen, denk ik. Want ja, we zitten redelijk vol, Stan. Dat zal het een beetje zijn, denk ik, de max. Ja, ja, nou ja, dat is wat ik zeg. Ja. Qua hectares gaan we niet winnen in Frankrijk. Dat is in ieder geval duidelijk, denk ik. Dankjewel, wijnmaker Stan Burkers was dat. Tot zover deze Blok en Twan. Zometeen één vandaag met Pieter Jan Hagens. En daarin gaat het ook over het scheiden van poep en plas van koeien, waar we het eerder al over hadden. Eén vandaag wilde dat met eigen ogen zien, stuurde een verslag even erop af. Nou, mooie klus, toch? Ja, morgen zijn wij er weer tussen 2 en 4. Dank voor het luisteren. Fijne dinsdag. Afrotros, de omroep voor ons. Live sport op NPO Radio 1. Daar komt Tadić, schiet hier in. Ja, dwars door het midden. Ajax leidt. Ajax in de Champions League. En daar gaat hij er. Ja, hij zit. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Lissabon, Sporting Portugal, Ajax. Boom, dan zit hij ineens weer in. Live sport op NPO Radio 1. Morgenavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Sporting Ajax. En we zijn erbij. Dat is nog het mooiste. Het nieuws van alle kanten. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud, luid en